Jó estét! Mint a régi szép időkben, szerintem kezdjük a bulvárral. Ki az a király Viktor? Vagyis Varga, bocsánat. Jól tetted fel a kérdést. Most azt hiszed tévedtél, pedig akkor volt igazad, amikor azt se tudtad. Szóval, hogy most ő ki? Hát most az. Valami háborút vív veled, vagy te vele, vagy akármi, tehát hogy esküszöm én tőle, ő énekes? Hát, valaha az volt. Volt arról is szó. Jó, de hivatalosan akkor énekes, tehát nem de igazából... VV-celeb, nem, mit tudom én, micsoda, érted, influencer, vagy akármi, igen. Vagy Facebook lovak, hanem de ő tudod, egy ilyen... Először is, ha tudod a nevét... Ez az első lépés, amit még így meg kell lépni, tudod, Varga Viktor. VV. Igen, rá tudsz keresni. Aha. A Google-ben. Ott fogsz találni róla híreket. De nagyon... Olyanokat, hogy tonhallal mosfogat, mesztelenül lenyalja a kilincset, annyira nem fél a Covid-tól. De most ez tényleg? Aha. A WC-t nem? De most azért, mert most találsz, sokan ezzel szelfiztek, hogy a WC-kagylót nyalták. Találsz róla híreket. Még tavasszal. Találsz róla híreket, és akkor így látni fogod, hogy kicsoda. Hát most de érted? Hogy ő írt számokat, és elénekelte őket? Nem, írtak számokat, amiket ő így elénekelt. És akkor tulajdonképpen te az Oszival valami rosszat mondtál róla, ugye? És akkor ezen kiakadt. Nyilván nem vagy csúnyát mondtál róla. Igen, úgy tűnik. Csúnyát igen, ennyi, mondtál róla, ennyi, és ő nagyon-nagyon kiakadt. Igen, ennyire banális a cselekmény. De tudod, addig, ameddig tudod, a segjukát mutogatja, meg mesztelenül leszopja a kilincset, aha, meg tonhallal mosfogat, addig a hírnév, tudod, az... Világos, az járt értem. Alanyi jogon, és tudod. Ez, és akkor ennek van egy bizonyos következménye, ami már neki nem tetszik, és akkor ő föl van háborodva, vagy valaki nem érti a művészetét. Tehát, az van kiírva, neki az Instagram oldala az, hogy Varga Viktor Art. Olyan, mint a Tereskova? Hát szerintem a Tereskova... Vonjál gyököt a Tereskovából, jó? Tehát ő legalább fest. Vonjál gyököt a Tereskovából, és akkor hát... Ilyen performance-okat is csinál, meg ilyeneket? Ez a kilincsnyalás, ez performance, gondolom. Hát hívhatod így is, tudod. Tehát persze hívhatod. Értem, így is. És akkor, érted, basszus, bekapcsolom reggel a mobilt, és akkor jön a hír, tudod, hogy mit, Puzsérnak jó visszaszóltak. És nézem, ki a faszom szólt vissza, vagy hogy, és akkor Király Viktor. Vagyis bocsánat, Varga Viktor. Érted? Király Viktor ismertebb név, és nyilván ez rögzült a fejembe. Igen. A tudatom. Meg mivel nem kötöd egyiket se semmihez, így aztán könnyen összekeverednek. Várjál! Énekelt valami. Várjál, mert az lenne, hogy Orbán Viktor ott föl sem merülne, aki... Bár király, végül is, ja. Igen. Jó, figyelj, a másik, meg a Berki, most már volt per, meg tárgyalás, meg minden? Azt még megosztottam én is a Facebookon. Volt egy tárgyalás, de miért kell ez a bulvár rovat az apuba? Hát azért, mert annyira komor, durva és nyomasztó dolgokról fogunk beszélni, és nekem most jelen pillanatban a mondjuk a privát szférám is tele van ilyenekkel, hogy egy picit szórakozni szeretnék, tudod? Ide jöttem terápiás célból, az apu nekem egy terápia, érted? Csoport, két személyes csoportterápia, vagy mit tudom, 100 személyes csoportterápia, és ez vidám. Varga Viktortól nem gyógyulsz meg. Oh. Ez hidd el, hogy csak romlani fog az állapotod. Most a Berki Krisztián az meg, hogy most így rákérdeztél, baszod, hát azért pereld be, mert én csináltam egy videót arról, hogy ő hát valójában ki is, akit Rogán Antal rám indított, ki is, értelmeztem a jelenséget, megneveztem, és összegyűjtöttem azt a 7 bűnözői archetipust, amiből a csávó így összegyúrta magát. Ja, de ez még régi. Ez a kampányban zajlott. Ja, és akkor hát, most rám indította, amikor rám indította a Rogán Antal, a Hajdú Péter, a Kárász Róbert közreműködésével. A meg, Kárász Róbert az... Meg futtatásával. Az ilyen, olyan, mint a Hajdú Péter, a Kárász Róbert, ilyen... Olyasmi. Olyan. Műsorvezető? Igen. Olyasmi, igen. Műsorvezető. Igen. És szóval a Kárász Róbert és a Hajdú Péter közösen promotálták a jelöltjüket, aha, a Rogán Antal jelöltjét. Aha. De ez csak ezt a feltételezéset, hogy Rogán Antal jelöltje, mert ő egy független ember volt, aki... Igen, és a modell hadseregével villámsebességgel összegyűjtötte azokat a ajánlásokat, amikért hát mi vért izzadtunk. De hát igen, a modellek azok hát könnyen gyűjtenek ebben az országban. Spermát. Igen. Világos. És igen, akkor most olyan per lesz, mint a Hajdúval. Igen, nagyon hasonló. Aha. Azzal a különbséggel, hogy a Hajdú... mondjuk sérelmezett olyan 60 vagy 70 dolgot, amit mondtam róla, 60 aha, vagy 70 kijelentést, aha, ami ő szerinte tényállítás, persze igen, hamis tényállítás, én szerintem meg véleménynyilvánítás, és aha, erről szólt a per. Igen. És azok közül kettőben ítéltek el, aha, a az összes többiben és felmentettek. És 300 000 forintot fizettél, de ez nem volt, igen, de ez nem 10 000 volt... gyermekpornó volt a mobilodon, és igen, nem 19 000. Igen. Igen. És hát arányosan. Igen, de világos, persze. Igen. És ez a Hajdú Péternek nem volt elég, tudod, hanem felterjesztette az Alkotmánybíróságnak a kérelmét. Ezt nem is tudtam. Igen. Hágába nem mentek? Nem. Puzsér, mint háborús bűnös, mondjuk. Tehát ez... Nem, ez nem ment el. Aha. Az Alkotmánybíróság határozatot hozott arról, hogy jogon volt ezt mondani Hajdú Péterről, és ez igenis véleménynyilvánítás, és beletartozik a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlásába. Aha, értem. Na most, a Berki Krisztián azért perel engem, mert egy politikai kampányban, tudod, egy politikai kampányban az egyik jelölt, aki én voltam, a másik jelöltre, aki ő volt, így elmondta nagyjából hasonló dolgokat, vagy sérelmezhető dolgokat, mint Hajdú Péternek amúgy, csak amúgy. Aha. És az Alkotmánybíróság határozatot hozott arról, hogy Hajdú Péternek mint közszereplőnek ezt tűrnie kell, és ezek után egy politikai kampányban az egyik résztvevő a másikra ehhez hasonló kijelentéseket tesz, vélemény nyilvánít, és ő egy keresettel állít be. Tehát milyen esély van arra, hogy ő ezt megnyerje? Na, nincs semmilyen esély. Az egész arról szól, hogy a Puzsért berángatjuk a bíróságra. Nem azért, hogy a sajtóban benne legyen? És hogy természetesen ezt írja meg a sajtó, hogy ez egy média esemény. Igen, írja meg a sajtó, aztán majd tudod, amikor nyer, azt majd megírja a sajtó, amikor veszít, azt meg majd nem írja meg, ha egyáltalán fog nyerni. Értem. Hát a Hajdú Péterrel legalábbis így volt. Igen. Hogy amikor én nyertem, arról nem tudósított a sajtó. De amikor a Hajdú Péter két esetben nyert, aha, és mind a két esetben Orbán Viktor és a szarás, az így asszociatív viszonyban volt a mondaton belül Hajdú, aha, Péterrel. Igen. Ebben a két esetben elítélt a bíróság. Na igen, ezt mesélted. Ez vicces. Igen. Ez vicces. Figyelj, és egyébként akkor remélem... Ezért rendes feudalizmus van, nem? Tehát itt tényleg egyébként a véleménynyilvánítás szabadság az teljesen oké. Okay. Miniszterelnök urat nem keverjük bele, 300 ezer forint. Robi, ez jogállam, feudális jogállam. Ez régen volt egy ilyen, ezt úgy hívják felségsértési per. Ez még több mint 100 évvel ezelőtt volt ilyen, tudod. Ferenc József császárról és királyról közölt, mit tudom én, valamely, talán nem a Borszemjanka, azt hiszem az ellenzéklapja, vicclapja, valami karikatúrát, és abból felségsértési per lett. Na, ez ugyanilyen. Egyébként remélem, hogy akkor a Berkit ugyanaz az ügyvéd védi, aki a Hajdút meg a Kalettát. Nem. Hát pedig úgy lenne az igazi. Így nem, így a show veszít értékéből. Na mindegy. Hát igen, de tudod, lehet, hogy szóval, hogy mondjam, egy kicsi ország vagyunk, egy söpredékre telik, de azért az nem egyfős. Ja, világos. Érted, hogy Királyhegyi Pált idézem. Na, ezt akartam megkérdezni, képzeld el, hogy én is úgy tudtam, hogy Királyhegyi Páltól származik a mondás, és akkor nemrég olvastam, hogy Hertha Jenőtől. végül is mindegy, mert, és Hofi is idézte. Tehát az a izé, hogy ez ilyen örök igazság. Na, térjünk akkor viszont a mai témánkra. Ugye neked van mondani valód, mint mindig, a LMBTQ, nem az LMBTQ, hanem a nem változtatási törvény kapcsán. És akkor ennek kapcsán beszélgetünk az egészről. Hát, ugye, a probléma az, hogy ugye, zajlik ez a bizonyos kultúrharc. Az a kultúrharc, aminek a keretében a transzneműeket politikai fegyverként használja a kultúrbal. Maga a transzneműség az egy speciális, különleges egyfajta szexepilnek van előadva, tudod, vagy valamiféle speciális, érdekes, különös embercsoportnak van előadva. Erről tudod? Szólt a Conchita Wurst jelenség. Igen, erről szólt a Conchita Wurst jelenség. Miközben ő nem is transznemű, azt igen, tudod. Meg az összes transz... Tehát ő sima homoszexuális, csak kihasználta... Persze, Szélhámos, erről már sok szó esett. Igen. De hanem a transzneműeknek a szerepe, az meg van hamisítva. Vagy a transzneműeknek nem is a szerepe, hanem a transzneműség állapota. A transzneműség az egy különlegességnek, egy speciális jelenlétnek, egy speciális létállapotnak van előadva. A Netflixen van egy tíz évada zajló trans reality, ami a RuPaul-nak a műsora, aki maga is egy transznemű személy, és ott transzneműek költöznek be, és transzneműek kaparják ki egymás szemét, meg szexelnek, ami általában egy villába szokás. Robi, de ez az egész egyébként szerintem kezdődött talán 25 évvel ezelőtt a Priscilla a Sivatag királynője című filmmel, ami egy nagyon népszerű film volt. Egy ilyen vidám, kedves film, ahol a transzneműs, ugye azok transzneműek igen. voltak. Én ezt nem ismerem. Nem ismered? Hát női ruhába öltözött férfiak. Hát, de azért nem minden női ruhába öltözött férfi transznemű, mert ott van az aranyoskám, amiben a hetero csávó beöltözik nőnek, de és kész. De oké, de ezek tudod, olyan, de az csak beöltözött, az más, igen. Tehát na, nem ismered a Priscillát. Nem, a Priscillát nem ismerem. Majdnem kultfilm volt, egy nagyon népszerű film volt, és ott ez úgy jelent meg, mint ilyen, hát ők is emberek, és kedvesek, aranyosak, és faszák, és milyen jó, hogy ilyen van. Tehát ez volt. De ez még 90-es évek. Ez még a 90-es évek. Sőt, lehet, hogy az eleje, ha jól emlékszem. Szóval, hogy a transzneműség az elő van adva egy különlegességnek, egy nagyszerűségnek, ami egy válság. Egy válság. A transzneműnek lenni az egy csapás. Várjál, aki ismer transzneműeket... Betegségként volt, bocsánat, hogy belevágok, majd mindjárt, tehát betegségként volt meghatározva, és ha jól tudom, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, lehet, hogy csak 2 évvel ezelőtt, az UNESCO, nem is az UNESCO, mi az, ami az egészségügyi... WHO, UNESCO, WHO, a WHO levette a betegségek listájáról, mert addig betegségként volt hivatalosan elkönyvelve a transzneműség, érted? És most levették, és nyilván azáltal, hogy levették, ez gondolom része ennek a kulturális változásnak, amiről most itt az este folyamán remélhetőleg fogunk beszélni. Tehát vannak egyszerűen nők, akik férfi testbe születnek bele, és vannak férfiak, akik női testbe születnek bele, és ez egy csapás. Ez az egyik legnagyobb csapás, ami történhet egy emberrel. Aki ismer transzneműt, az pontosan tudja ezt, mert minden transzneműnek ez a története. Ez az ő történetük. Őnekik találtuk ki a nem váltó műtétet. Őnekik találtuk ki, hogy megváltoztatjuk a testüket olyanra, amilyen a pszichéjük. Olyanra, amilyen a belső lényük. Ez általában, mire egy ilyen műtétre sor kerül, már szinte mindegyik transznemű személy túl van számos öngyilkossági kísérleten. Ez egy iszonyatos, súlyos csapás, egy iszonyatos, súlyos válság. Akik transznemű WC-ért küzdenek, azok soha nem a transzok. Soha nem voltak transzok, és nem is érdekli őket, hogy mit akarnak a transzok. Ők fölhasználják a transzneműeket arra, hogy kétségbe vonják a természetnek a dualitását nagyjából, meg a nemeknek a dualitását. A transzneműek nem akarnak harmadik vécét, nem akarják, hogy megjelöljék őket, nem akarják, hogy ők nem akarnak egy bélyeget egy harmadik WC képében, amit csak miattuk kell létrehozni. Ha egy nő férfi testbe születik, az azért küzd, hogy a női WC-be mehessen. Ő nem akar harmadik WC-t. Nem akar, ő egy nő. És valójában ez egy olyan probléma, amire kidolgoztunk közösen egy megoldást. Egy elég jól működő megoldást. A hüvely fala az érzékeny. A pénisz is érzékeny. Ezért az erogén zónákat szükség szerint műtéti eljárással ki és be lehet fordítani. Ilyen módon tudunk péniszből hüvelyt képezni, valamilyet, és tudunk hüvelyből péniszt csinálni, hát valamilyet. Valamilyen módon, műtétileg. De mivel, hogy a sebészet elképesztően magas színvonalon áll, elképesztően jól szabja varja az emberi testet, nagyon, profi módon megoldják. Profi módon nagyon jó, sokak számára álomszerű eredmények jönnek. Hát ők sose álmodták, hogy álmaikban voltak ők igazi férfiak, vagy igazi nők. Ez az igazság. Transzneműnek lenni az egy rendellenesség. És ez nem azért van, mert én úgy gondolom, hogy a rend az, hogy férfi legyen vagy nő, hanem azért, mert ők mind szenvednek ettől. Ők szenvednek ettől. Hogy nem egyezik a testük, meg az én valójuk. És ez eleve egy hamisítás. Ami valójában egy, tudod, a kultúrharcban egy eszköz, egy fegyver. És én igazából azt sérelmezem, hogy a magyar kormány az pedig hozott egy olyan törvényt, aminek az értelmében a transzneműek nem váltása az nem történhet meg, hanem aminek születsz, az a nemed van. Tehát nem engedik nekik. És ezt a NER hozta. Nem engedik meg nekik, hogy nemet váltsanak. Vagyis hát válthatnak, de a személyi igazolványukban továbbra is Kovács Béla lesz. Vagy Selmeci Andor. És tudod, nem lehet Andrea. És ezt sérelmezed? Hát, hogy igen, hogy a közigazgatás, meg a magyar állam, az ezer éves magyar állam, tudod, amelyik azért időről időre kihajt a frontra, meg összeír, meg lelövöldöz. Na, summa-summarum azt akarod mondani, hogy érted neked... a kultúrharcot, és világos, csak itt rendes emberek is sérülnek, akiknek nem kéne. Na, ezeket a rendes transznemű embereket... Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. Tehát valahogy nekem, most speciál nem poénkodok. Tudod, van ez az elv, hogy gyalulnak, hullik a forgács. Tehát zajlik a kultúrharc szerte a világba, és azok az emberek, akik nem divatból transzneműek, hanem így születtek és szenvednek tőle, tehát számukra ez egy betegség. Ki az, aki divatból transznemű? Elhullanak. Erről egy picit később. Most maradjunk ennél. Na most érted? Tudod, mi jutott először eszembe? Amikor mondtad nekem, hogy erről akarsz beszélni? Hogy ott van Irán, amit azért nem lehet liberális államnak nevezni, hogy nagyon finoman fejezzem ki magam. Ott a homoszexualitás olyannyira tiltott, hogy halálbüntetés jár érte. Én láttam olyat, hogy darura, tudod, darun akasztanak nyilvánosan embereket, akik nagyon durván, általuk úgy ítélve nagyon durván megsértik a sariát. Viszont megengedett az átoperálás. Mert ott úgy vannak, hogy van férfi, van nő, és hogyha ő nőnek, vagy férfinek érzi magát, akkor tessék átoperáltatni magát. Kurva érdekes paradoxon, hogy Irán, bazd meg, sose hitte Irán. Irán, az iráni iszlám köztársaságról beszélünk, nem Svédországról. Érted? Na az milyen, hogyha buzi vagy, akkor föllugatnak egy toronydarura, de ha azt mondod, hogy én csaj vagyok, és átoperáltatom magam, és utána szopok, azután viszont meg kurva jó. Sőt, még tudod, még talán a TB-re el is tudod intézni. Na, ehhez mit szólsz? Nem kellett, igen, de hogy tudod, itt már az van, hogy a két meleg csávónak is el lehet magyarázni, hogy hát figyelj, valamelyikötök legyen csaj, és akkor talán nem kell lógni a darúról. Ja. Jó, durva Irán, csak hát milyen érdekes, hogy viszont az átoperáltatás az meg emiatt engedélyezik. Tehát pont a sária miatt engedélyezik, vágod? Igen, tehát értem. A hiperkonzervativizmus miatt. Igen, értem. Nagyon durva. Értem, igen. Nagyon durva. De akár erre a következtetésre is lehet a konzervativizmusból jutni. Tudod? Ha mindenki férfi és nő, akkor tessék átoperált. Tehát most az átalakító műtét származhat abból, hogy két nem van, mondjuk az engedélyezése. Igen. A tiltása egy másik civilizációban származhat abból, hogy két nem van. Ez most szójáték volt. De nem, hát ez maga a paradoxon, ezzel neveztem, értem, meg, érted? Világos, értem. Igen, értem. Igen, és így két nem is van. Ja. Igen. Ja. Szóval, hogy... Te Robi, egyébként ugye te ilyen spirituális fogalmakkal élsz, még hogyha átvitt értelemben is. Azt mondod, hogy férfi testbe született nő, és női testbe született férfi. Ez a transzneműség. És ezt nyilván átvitt értelembe, és nem konkrétan a lélek úgy száll bele a testbe, de hogy ennek van-e valami ilyen metafizikai, spirituális, vagy ilyesmi mögöttese, hogy miért történik egy ilyen nem, most hagyjuk a politikát, meg ezeket érted, meg az orvostudományt, tehát hogy magyarázta ezt mondjuk meg régen a kultúra? Szerintem... Ez a szakrális kultúrák, mert ez biztos, hogy ismert volt. Figyelj! Hermafroditákat is ismertek. Persze. Szerintem ugyanazt a magyarázatot tudom erre adni, hogy van a Murphy első törvénye, ami elromolhat, az el is romlik. Amit el lehet baszni, ezt el is basznak. Ez volt az eredeti, csak ugye csúnya szó. És na, értem. Igen. Hát én a Kádár, még itt még Kádár rendszer volt, akkor ezt a könyvet. Ugye, megvettem, nagyon szar, sárga színű, igen. De jó. És akkor azt hittem, hogy szórakoztató irodalom, és aztán sokkal később értettem meg, hogy ez filozófia valójában. Hát kurvára. Az egészet olvastad? Igen, eléggé. Ismered a Schopenhauer féle entrópia törvényt? Azt hiszem, hogy nem emlékszem rá. Adj egy pohár bort egy hordó szennyvízhez, kapsz egy hordó szennyvizet, adj egy pohár szennyvizet egy hordó borhoz, kapsz egy hordó szennyvizet. Igen. Nagyon jó. Igen. Na, igen. Szóval, hogy jutottunk ide? Hát, hogy a transzneműség, tehát hogy születik bele egy másik... Amilyen romolhat, az el is romlik. Aha. Murphy egyes törvénye. A teremtés elromlik? Már így gondoltad? Arról van szó, hogy a teremtés folyamatosan hibát vét. Folyamatosan. Hát folyamatosan. Statisztikailag mérhetően. Minden. Uh-huh. Tudod, ami elromolhat, az el is romlik. Ezért születnek vakon is emberek. Ezért születnek olyan betegségekkel emberek, meg olyan rendellenességekkel emberek, hogy ami összetevője csak van az embernek, arra van egy betegség. Aha. Ami összetevője csak van egy embernek, arra van egy rendellenesség. Ha túl nagy a rendellenesség, akkor elvetél a gyerek már az anyjában. Tudod? Ha elég, ha nem túl nagy, akkor meg megszületik vele. Érted? Tehát most a testet, meg a pszichét valahol a teremtésben, valahol az ember születésében, és ugyanúgy a törzs fejlődésében, ahogyan az egyet fejlődésében, valahol egy ponton a testbe belekerül a psziché. Érted? Valahol belekerül. A szellem. A szellemed. Egyébként ezeket ezeket a rendellenességeket keleten, legalábbis Indiában, a lélekvándorlással magyarázták. Tehát ezek az anomáliák az előző életnek a maradványai. A legbizarrabb magyarázat az az volt, hogy az ilyen érzékszervi hiányosságokkal született emberek, tehát mondjuk vakok, vagy bénák, vagy hasonlók, azok előző életükben elérték ez egyébként egy buddhista magyarázat, az egyik, előző életükben elérték az arupalókát, tehát a forma nélküli világnak a nagyon magas meditációs szintjét, ahol már az érzékszervek kikapcsolódtak, viszont ott nem tudtak tovább jutni, és visszazuhantak emberként, és hozták azt, érted, hogy hát ott ugye nem volt érzékszervi tapasztalás. Tehát ez volt a legbizarrabb magyarázat, amit eddig életemben erről olvastam. Ezzel csak itt az érdekességen túlmenve, ezzel azt akarom mondani, hogy mindig próbáltak erre valami racionális magyarázatot hozni a maguk világképének megfelelően. Na most nálunk ugye erre gondolom a genetika a racionális magyarázat, nem? Tehát öröklődés. Nyilvánvalóan minden igen, lehet az, de lehet fejlődési rendellenesség. Érted? Az is kialakulhat. Az is egy statisztikai lehetőség. Hogy nem pusztán a genetika, hanem ami elromolhat magzatkorban, az is elromlik statisztikailag bizonyos esetben. Így van. Érted? Így van, tehát, így van. Viszont a nyugati kultúra most afele tart, hogy ugye nem véletlenül, hogy a WHO eltörölte, hogy a transzneműség az betegség lenne. Most a nyugati világ ebbe a tolerancia kultúrába, de nem, tudod, nem afele halad, hogy ki van iktatva ez, hogy mondjuk betegség vagy rendellenesség, és akkor próbáljuk ezt pusztán másságnak elfogadni. Én most nem ironizálok, most nem is trollkodni akarok. Én elfogadnám másságnak, ők küzdenek azért, hogy ezt a másságukat felszámolják, és tényleges valós nőkként és tényleges valós férfiakként legyenek végre kezelve. Nekik ez az álmuk. Viszont, hogyha a kultúra úgy változik, hogy nincs betegségként apostrofálva, hanem pusztán másságként, akkor lehet, hogy a többségük már nem akar mondjuk nemet váltani. Most én a magyar állapotoktól most így elrugaszkodtam, érted? Most így fantáziálok azon, hogy merre megy most a nyugati kultúra. Tudod? Hogy erről mi a véleményed? Tehát pusztán azáltal, figyelj, megmondom, mit akarok ezzel mondani. Pusztán azáltal, hogy más fogalmi keretbe helyezünk egy dolgot, és ez már vastagon filozófia, más fogalmi keretbe helyezünk egy dolgot, az a dolog tényleg más lesz. Értem, hogy mit mondasz. Azt mondod, hogy lehet, hogy a transzneműség valójában nem is egy válság, hanem csak a társadalom várja el azt, hogy férfiak meg nők legyenek, de ha van ez a harmadik különleges csoport, és ezt mi megünnepeljük, akkor ők nem is fognak akarni majd más neműek lenni. Mert milyen jó nekik. Mert hogy milyen jó lesz nekik igen. Vannak ilyen tendenciák, meg ilyen beszédek, ilyen narratívák. Ezek léteznek, Robi. Tudod. Nem azt mondom, hogy én ezzel egyetértek, csak szerintem tehát megy egy ilyen irányba a diskurzus. Hát, igen, de tudod, ott van a nagy statisztikai többség. Ott van tudod, az iszonyat nagy statisztikai többség. A cis-hetero. Igen. Férfiakból is, nőkből is. Majd, és tehát van egy rendellen, ami eddig rendellenesség volt, abból csináljunk egy különlegességet, hogy igen, a rendellenesség miatt ne közösítsenek ki senkit, aha, hanem akkor ünnepeljük meg, de akkor viszont miért a transzneműséget választottuk ki a rendellenességek sorából, amelyet, amelyet megünneplünk, mert mondjuk, hogyha valakinek, figyelj, valakinek van egy nagy, nem tudom én, na, ott van például, és valóban nem csak a transzneműséget emeltük ki. Így van. Mert hiszen ott vannak például a dankorosok, pont és dankoros szépségversenyen, és megünnepeljük az ő szépségüket, de az már a dupla gondol ünnepe. Tudod, ránézel, és az első gondolatodat elfojtod, azonnal elfojtod, igen, és a második gondolatodat meg így izé, meg így úgy nevezed, hogy jaj, de szép. Milyen szép. Ez a dupla gondolat. Kurvára nem vicces ez ám. Kurvára nem vicces. Ez így van. Ez így van, Robi. És láttam a Angela Merkelt 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy dankóros kislány felszólaltott a pártgyűlésen, vagy a faszom tudja, valamilyen politikai rendezvényen, és mondja, hogy ilyen csodálatos szép lány, mint te. Keresztény demokrata, konzervatív, már papíron, Angela Merkel. Érted? Tehát ez a trend nyugaton, hogy ha átteszed egy másik fogalmi keretbe, ami addig egy más fogalmi keretbe volt, akkor az valahol egyébként szómágia, meg névmágia. Tényleg, tehát megváltoztatod. Érted? Megváltoztatod a dolognak az eszenciáját. Tehát olyan, mintha a dolog eszenciája változna. Ez a kurva érdekes. És figyelj, azt mondod, hogy van egy kurva nagy többség. Hát figyelj, nem minden arról szól, hogy nincs is olyan, hogy többség, mert mindenki valami kisebbségnek a része. Tehát annak idején az SZDSZ-nek volt egy ilyen kampánya, hogy te is más vagy, te sem vagy más. És a Metrón vetítettek egy reklámfilmet, a te, aki meg van szólítva, az átlag random Jóska, ilyen öltönyös csávó aktatáskával ment a munkába. És beül, és akkor a metrón volt egy meleg pár, volt egy indián, volt talán egy fekete, mit tudom, szóval voltak ilyen különbségek, és akkor ő egy volt, a random átlag öltönyös aktatáskás faszi, aki te az átlag magyar, vagy európai, vagy fehér, cis-hetero akár, az már csak egy a sok közül. Tehát a fehér, heteroszexuális férfi, az nem többség, egy kisebbség a sok közül. Érted? Ha belegondolsz, telefonon beszéltünk ugye 2 nappal ezelőtt, hogy most miről fogunk dumálni, és akkor mondtam, hogy mi az Isten az az I betű, az LMBTQI, én erre emlékeztem, hogy interszexuális, fingom nincs, hogy az mi a picsa, és még a queer is egy fura szó, és a különleges valamilyen értelemben, és akkor most valahogy úgy lekopott, nem tudom, hogy miért kopott. Tényleg mi az az interszexuális? Nem tudod? Fogalmad nincs neked sem. Nem tudom. De a queer, figyelj, a queer az egy kurva érdekes kategória, mert a queer az, aki... Olyan hetero, aki szeret az első 3 betűvel barátkozni. Az a queer. És akkor ilyen értelemben... Szívesen haverkodik, szívesen vonul föl a Pride-on az első 3-mal, és ezért őt kiközösítik a munkahelyén, tudod? Azért, mert szeret úgy öltözködni, mint ezek a meleg meg igen, leszbikus, igen. Meg transznemű emberek. Aha. És ezért őt kiközösítik, és kvázi buziként kezelik. Igen. És ezért ő felvételizett az LMBTQ-ba, mert hát igazából ő már csak a politikai mozgalomhoz csatlakozik, tudod? Ez a queer, akkor... és ők vannak a legtöbben egyébként, azt vágod. De miért? Mert hát mert ez alapvetően egy politikai mozgalom, és az első 3 betű az a töltény, tudod? És a 4. betű az, amelyik meg meghúzza a ravaszt. Aha, értem. És a ilyen értelemben a heteroszexuális többségből lehet queert csinálni. Nem erőszakkal, hanem divattal, enyhe presszióval, kampánnyal, stb. Érted? Igen, rosszul számoltam, mert a biszexuális nem számoltam. Tehát 4 töltény van. 4 töltény van a tárban. És plusz van az interszexuális, igen. Jó, 4 töltény van a tárban, és még egy teljesen üres, ez az interszexuális. Igen, igen. Ez azt jelenti, tehát magyarán az LMBTQ, vagy LMBTQ... Valaki tudja itt, hogy mi az, hogy interszexuális? Na, ez jó kérdés. Vaktöltény. Jaj, de vicces. Tehát magyarán nem tudja senki. Mi se tudjuk. Le is vették. Most már csak LMBTQ van. Oké. Okay. Viszont... Legalább őket kiszavazták. Igen. Na most figyelj, Robi. Ha viszont így van, akkor potenciálisan a hagyományosnak, vagy konzervatívnak nevezett, egyébként már csak szerintem romjaiban élő. Tehát nincs már igazi konzervativizmus, kurva sokszor elmondtuk, az alt-right, ami ez ellen egy ilyen reakció, az se konzervatív, ott is van mindenféle, ott is van tarkabarkaság, ott is vannak egyébként LMBTQ emberek, csak nem így hívják őket, tehát nincs már. A patchwork family, hogyha ez a kifejezés mond valakinek valamit, tudod, elváltunk, de az a gyereket közös izével, és akkor 2-3 család, stb. Tehát ez Hollandiában volt a leggyakoribb, most már gyakorlatilag mindenhol van, bizonyos értelemben a volt feleségem, lányom, stb. Is egy patchwork family-t alkotunk. Na most erodálódott ez az egész, tehát ez a úgynevezett hagyományos családmodell, hagyományos emberkép, hagyományos heteroszexuális világ, ez romjaiban létezik, és tudjuk, hogy a politika ezt hogy használja, mint használja, ezt mi kurva sokat elmondtuk, csak én picit szeretnék a politikai kihasználástól emelkedve beszélgetni erről. Egyébként nincs igazán konkrét véleményem. Csak látom, hogy minthogyha a világban tényleg zajlanának tendenciák. És két dolog miatt érdekel engem, Robi, ez nagyon. Az egyik a régi veszőparipám, van-e emberi természet, vagy nincs? Ha nincs, tényleg megváltoztatható-e? A másik, és ez egy nagyon mély kérdés. Szerintem ez egy nagyon mély kérdés. A másik pedig, hogy most függetlenül attól, hogy ez jó vagy rossz, mert az, hogy ez jó-e vagy rossz, az már egy második köre a kérdésnek. Hogy létezik-e egyáltalán, vagy pusztán ez csak egy média esemény, amit a politika fölfúj és kihasznál. Tehát létezik-e olyasmi, érted, hogy alakul át a nemiségtől, a családon, hát minden, tehát alakul, ez egy evolúció, amit mondtam neked a múltkor, egy evolúciós ugrás-e vajon? Te azt mondtad, hogy ez egy válságnak egy része, ami elválasztatottan a válság többi elemétől. Én nem hiszek abban, hogy ez egy evolúciós ugrás, vagy bármi, tehát hogy egyáltalán evolúciós léptékek vannak előttünk. Hát egy új emberfaj képződik. Igen, de tudod, nem hiszek benne. És miért nem? Intuíció, Nem értem a jövőkutatókat. Tényleg, és idegesít a jövőkutatás. Idegesítenek ezek a távlatok, hogy hogyan fogunk kirajzani, meg terraformálni a Marsot, meg hogy fog kinézni a jövő, és tudod, ilyen science fiction ábrándok, amikor nincs jövő. Tök nyilvánvaló, hogy nincs jövő. Nincs. Rohanunk bele egy szakadékba. És tudod, akárki meg akarja nevezni a válságot, mindenki csak a tünetét tudja megnevezni. Jön a kis Greta Thunberg, és megnevezi Thunberg. Thunberg, bocsássál meg. Nem angol. Mindegy is. Jön a kis Greta Thunberg, és megnevezi a levegő széndioxid tartalmát. Meg a globális klímaváltozást. Amikor a globális klímaváltozás csak egy tünet. Tudod? Aha. És akkor itt vagy te, és megnevezed ezt a, hogy mondjam, a nemeknek ezt a felbomlását, igen, meg a család modell, meg a társadalmi, meg szociális szerepek felbomlását. Igen. És ez is csak egy tünet. Tünet. Hogy valójában ezek mind, ez nem evolúció, hanem a haldokló rángásait látod. De az evolúcióban mindig voltak ott kihalások meg. Persze. Na, az együtt jár. Abban az értelemben igen, hogy egy kihalási esemény zajlik. A hatodik a föld történetében. Uh-huh. És már elkezdődött. Már zajlik. És ez nagyjából ez az ember. Hát most ennek a vége semmiképp sem lehet jó. Semmiképp sem lehet jó, mert az igazi válság, az igazi probléma az a globális kapitalizmus, a globális kapzsiság, a fogyasztás, a fogyasztásnak a mértéktelensége, a világ folyamatok, a gazdasági folyamatok, a világkereskedelem teljes szabályozatlansága. A, a, a kapzsiság elszabadulása, a mohóság, a bélpoklosságnak a fogyasztótól egészen a tőke legmagasabb csúcsaig. A libertárius meg az alt-right most azt mondaná, hogy Puzsér kommunista. De tudod, nem tudod, igen, de tudod, majd a... Majd hogyha kiáradnak a tengerek, meg majd hogyha tudod, az utolsó halat is megmérgezték a világóceánban, ha majd az utolsó csepp olajat, kibányázták, amikor az utolsó fát kivágták az esőerdőkben, majd a szabad piac hogy oldja meg? Csak egy ötletet. Csak szeretnék hallani egy kurva ötletet. Mondom neked. Mondjad. Hát láttad az Út című filmet, megeszik egymást az emberek. Ott a hús. Na, az hát étel körül. Itt nézd meg, csupa étel vesz téged körül. Csak nehogy az étel legyen meg. Egyébként ezt egy kínai science fictionből idéztem, aki olvasta. Na, hát... Úgyhogy vágod? Igen, hát igen. Valami ilyesmi, tudod, nagyjából ezek a kilátások. Ezek a kilátások. És ebből szerinted úgy, hogy az egésznek nincsen, tudod, nincs alternatívája. A politikában ennek gyakorlatilag nincs kritikája. Az egész, tudod, az egész folyamat... fenntarthatatlan. És a vége az teljesen törvényszerű. És ráadásul még csak szándék sincsen arra, hogy az úton az emberiség visszaforduljon. Tudod, ugyan milyen vége lenne ennek? És most tudod, most azt mondod, hogy hát itt összemosódnak a nemek, és akkor mi lesz? Mi lesz? Ugyanúgy Mad Max lesz. Ott meg a férfiak a nőket fogják baszni, és a transzneműek meg eldönthetik, hogy férfiak lesznek, vagy nők. Tudod? Ez lesz. Ez lesz a nagy összemosódásnak a vége. És mindegyiknek a vége ez lesz, tudod? Tehát magyarán... Mindegyik ilyen krízisebbe torkolik. Magyarán igazából értelmetlen egy elemet kivenni, és azt elemezni, mert elválaszthatatlan a többi elemtől ezt. A civilizációnk hanyatlik. Aha. Arról van szó. És ez a hanyatlás, ez, mivel hogy a szellemben megy végbe, az anyagi világban egy ilyen rákos burjánzásként jelenik meg. De hát az erőforrásoknak a felélése és felszámolása, az életkörülményeinknek a ledarálása és fölárcédulázása, és tudod, ugyanígy megy végbe, hogy mondjam, morális szinten, szellemi szinten, minden szinten. És mi lesz a vége? Mi lesz a jó kimenetele ennek? Aha. Aminek nem az lesz a vége, hogy az egyik ember a másikat agyonveri, esetleg megbassza, esetleg megeszi. Figyelj, azért térjünk vissza az LMBTQ-hoz. Még akkor is, hogyha... És tudod, gondolom, ez a... Mert igazából ez, amit most elmondtál, ezt én el tudom fogadni, és kibaszott nyomasztó, hogy egy klasszikust idézzek. De innentől nem tudunk már miről beszélni. És még van egy óra az apuból, baszki, és beszélni kell valamiről, mert gyakorlatilag ez olyan, érted, tehát, hogy innentől tényleg nincs miről beszélni, baszki. Berki Krisztiánról esetleg, érted? Tehát, hogy totalizáltad a diskurzust. És lehet, hogy igazad van, én kisekelek az ágyból holnap, érted? De hogy innent, szóval akkor, de azért beszéljünk még a részjelenségekről, csak akkor rendben van, ennek a szemüvegén keresztül értelmezhetjük, amit te most mondtál. Egy kedves hallgatónk, aki egyébként egy értelmes ember, írt nekem egy levelet. Nyilván azért nekem, mert... De most ne röhögjetek, ő egyébként kivételesen tényleg tehát nem kommentelő meg egyebek, és ő egy hosszú levelet írt, nem olvasom föl, teljesen fölösleges. A lényeg az, hogy azt mondja, hogy statisztikák, egy konzervatív csávóról van szó, de mondom, nem ilyen darálós, mi hazánkos, bőrfejűs csávóról, hanem egy ilyen értelmiségi figuráról, és azt mondja, nyilván az ő maga konzervatív szemszögéből ezt a rossznak ítéli, de itt most hagyjuk, hogy ez rossz vagy jó, hanem mint jelenség. Tehát eleve van-e ilyen? Ő azt mondja, hogy megnézett egy csomó nyugati statisztikát, és bizony, amióta van az LMBTQI, mint mozgalom, azóta a fiatal korúak körébe divatszerűen nagy százalék arányba, tehát itt mit tudom, 10-15, tehát ilyen viszonylag nagy százalék arányba, nőtt az, hogy melegek, nőtt az, hogy nem tudják micsodák, nőtt az, hogy mit tudom, transznemek, stb. Stb. Na most figyelj, azt el tudom képzelni, nem tudom, hogy így van, nem értek hozzá, de azt el tudom képzelni, hogyha mondjuk divat lesz valaki, akkor, vagy valaki, divat lesz valami, akkor az még az ilyen kialakulatlan fiatalokra hat, és akkor és kipróbálja, esetleg benne marad, most nem mondd azt, hogy megbuzizzák, és én ezt akarom mondani, most tényleg ne vigyük le azért, hogy mondtad egyszer azt objektíven nekem? Mondom a Robinak, hogy ezt a filmet, az Egy bolond század csinál, ezt a fürdőkádban néztem meg a mobilomon. Erre a Puzsér, így a fejét fogva, na most sikerült levinned a kritika nívóját a film nívójához. És, szóval most ne vigyük le a hiszét, érted, a diskurzust az Orbán Gyurcsányhoz se, meg érted az ilyen megbuzista nívóhoz. Kétségtelen, én csak azt akarom mondani, hogy kétségtelen vannak olyan félelmek emberekben, hogy ez ha divat, akkor valóban tovább bomlik a hagyományos heteroszexuális világ. És mi van ilyen félelem. És mi van, hogyha attól, hogy divat, attól azok, akik amúgy melegek, tudod? Aha. Csak kurvára nem vallják be maguknak sem. De most ők bevallhatják. De így ez egy olyan közeg, ahol előmernek jönni vele, és ezért aztán a statisztikád megméri, hogy több lett a buzi. Még azok amúgy is buzik lettek volna, tudod? Csak titkolniuk kellett volna még maguk előtt is. Érted? Elismerhetetlen lett volna. Millió és egy formában, hogy mondjam, sérültek, deformálódtak volna tőle, meg vezették volna ki ezeket az energiákat, az Isten tudja, hogy hova. Igen, értem. De Robi, erre ez is mondják, lehet, nem? Ez is lehet, de ez egyébként erre ki is térnek ilyen félő emberek, és direkt nem rettegőt mondok, mert az már a köznyelvben más jelent, aggódó emberek, és azt mondják, hogy viszont ez már átüt egy olyan statisztikai arányt, ami lehetetlen, hogy ennyi homoszexuális transznem és egyéb legyen. Tehát ezt csinálják, kvázi, tehát ezt kreálja a divat. Mert lehetetlen, hogy ennyi ember szülessen, akár homoszexuálisnak, akár transzneműnek. Tehát átüt egy statisztikai mértéket. Tehát több, sokkal több, mint ami elképzelhető, érted, hogy ennyi született. Na most tudod, hogy mi az, ami engem ebben kurvára érdekel? Az emberi természet, amiről annyit beszéltünk, Orwell kapcsán is. Ugye én mindig azt mondtam neked, hogy én, nekem azért rémisztő a szélső bal, nevezzük szélső balnak, vagy nevezzük, nem tudom minek, kultúrbalnak, akárminek, de ez egy régi szél, hogy mondjam, a baloldalnak, az ős baloldalnak mindig is koncepciója volt, hogy minden társadalmi, gazdasági és politikai kreáció. Nem születsz semmivel, tabula ráza vagy, ezért lehet belőled bárki. Trotsky ugye azt mondta, minden, a kommunizmusban mindenkiből Leonardo da Vinci meg Arisztotelész lesz. És a baloldalnak mindig is koncepció, hogy nincs velünk született emberi természet, nem vagyunk sem Istentől, sem az evolúciótól kódolva, nincs ilyen, bárkiből lehet bármi. Ez egy ősbalos mém, vagy egy ősbalos mitológéma. És ez a mostani kultúrbalnál, ez úgy jön, érted, hogy igazából minden csak társadalmi konstrukció. Nekem egy dolog egyébként nagyon fals. Amikor fölmerül például a homoszexualitás, meg a homoszexuálisoknak, Amerikában vannak ilyen izék, ilyen, tudod, ilyen, hogy kigyógyítják, meg mit tanfolyamok, vagy mit tudom én, még tréningek, vagy papok csinálják, akármi, ott mindig jön a tiltakozó hullám a progresszívek részéről, hogy de azzal együtt születik az ember. Na most ilyenkor nincs, ilyenkor az nem társadalmi konstrukció? Szóval, hogy van ez? Tehát akkor, amikor a heteroszexualitásról, meg a hagyományos családról van szó, akkor az társadalmi konstrukció, ami megváltoztatható. Viszont, hogyha mondjuk a homoszexualitásról, az nem társadalmi konstrukció. Tehát egy kicsit nekem ez ilyen ambivalens. Mert ha minden társadalmi konstrukció, az is, hogy valakinek fasza van, a másiknak meg pinája, bizonyos, egyébként bizonyos szélsőséges irányzatok még ezt is kimondják, akkor, hát akkor, akkor bassza meg, hát akkor minden társadalmi konstrukció. Ha viszont mi elfogadom az ő alapvetésüket, és nem jövök sem a keresztény, sem az evolucionista, semmilyen más alapvetéssel, hanem elfogadom a kulturális baloldal alapvetését, miszerint minden társadalmi konstrukció. Nos, ha így van, akkor az LMBTQI szintén társadalmi konstrukció. Érted? És annak az eredménye is társadalmi konstrukció. Ergo, tényleg háború folyik egy új emberiség, meg egy régi emberiség között, és hogy mi legyen a jövő. Milyen legyen a család, milyen legyen az ember, milyen legyen a társadalom. E szerint, a szerint, és igazából ez lenne a lényeg, és mindenki kerülgeti a forró kását, és senki nem kérdez rá. Jönnek statisztikával, jönnek mit tudom én, és ezek mind ilyen mellékesek. Igazából arról van szó, hogy mi ezt akarjuk, és végigverjük, ilyen legyen az emberiség, ilyen legyen a társadalom, mi pedig ezt nem akarjuk, és végigverjük, hogy ne ilyen legyen, amit ti akartok, olyan legyen, mint eddig volt. Igazából ez lenne a lényeg. Csak kerülgetjük. Kerülgetjük. Ugye itt az LMBTQI mesekönyv, mesekönyv kapcsán előjött, hogy a szar, szarul van megírva, egyébként az Élet és Irodalom is jelent meg egy kritika, hogy szar, amit te mondtál. Nekem azt írja a csávó, hogy igazából ez ilyen nagyon mellékes, hogy szar-e vagy rossz, vagy na, szar-e vagy jó. Ezt a két lehetőséget tudja elképzelni. Igen, ugye freudi elszólás ott, tehát szar-e vagy szar, és akkor már beszéljünk magyarul, és az is mellékes, mert ugye a Robi azt mondta, hogy na most egyetlen mesekönyvtől. Hát persze, írja nekem a srác, egyetlen mesekönyv, persze, hát egyetlen mesekönyv az, kit érdekel. Nem erről van szó, hanem hogy ez az egész, tehát ez a mesekönyv pusztán csak egy szimbólum ennek a háborúnak. Nem arról van szó, hogy konkrétan egy mesekönyv valamiféle hatást gyakorol, szó nincs róla, miért gyakorolna, meg miért ne jelenhetne meg. Minket egyébként zárójelben megjegyzem, ha mi annak idején lándzsát törtünk amellett, hogy a holokauszt tagadás ne legyen büntethető, és erről írtunk egy drámát, és mi mindig a tiltás ellen voltunk, és mindig azt mondtuk, mint a régi anarchisták, nem ezek a búzik, akik most vannak, a régi anarchisták, hogy csak a tiltást kell tiltani, akkor ilyen értelemben nyilván kiállunk a mesekönyv mellett is, de a Durodóra mellett is, mert neki meg joga van, érted, joga van performanceként ledarálni. Igen, de haragudjál, hol van a mozgalom, amelyik meg akarja tiltani Durodórának, hogy könyvet daráljon? Na, tehát világos, ilyen mozgalom nincs, világos. Tehát most ebben nem kell. Az lenne, figyelj, mi akkor szólhatnánk, hogyha államilag betiltanák. Az ellen lennénk. De ne tiltsák be. De ledarálni ledarálhatja Durodóra, érted? Mi is ledarálhatunk mást. Ledarálhatja. Darálhat. Ledarálhatja, természetesen. Na, világos. De, nyilván önmagát minősíti vele. Jó, világos, de most figyelj, visszatérve, tehát ugye nem arról van szó, tehát mi soha nem képviselnénk olyan álláspontot, hogy bármit tiltsanak be. Így van. Nem hiszem, hogy ilyet bárki föl tud idézni. Pontosan, és marad, viszont beszélni meg kell róla. Beszéljünk róla, akkor hadd kérdezzem meg. Szerinted, attól függően, hogy hogyan nevelnek egy gyereket, milyen szellemben nevelnek egy gyereket, milyen nemű szülők nevelik a gyereket, a gyerek érzelmi igényeinek megfelelően. Igen. Megbuzulhat. Én röviden megpróbáltam a lényegre térni. Robi, nem tudom, a Ricky Martin, aki homokos, és örökbe fogadott gyerekeket a párjával, azt nyilatkozta nem olyan régen, talán pár hónapja, talán tavaly, hogy nagyon szeretné, ha a gyerekei is melegek lennének. Tehát van ilyen törekvés. Jó, hát nyomorul gyerekek. Megkapták a sákot a vállukra, hogy most akkor barátkozz a fasszal, kisfiam. Nagyon egészséges, tényleg. Nagyon normális. Szóval a kérdés az, Robi, például, hogy hol a határ? Tehát, hogy például nevelhet-e homoszexualitásra egy homoszexuális pár egy gyereket? Hát így igen. Hát világos, de itt a probléma az az, vajon... De ez megengedhető-e, vagy nem? Várjál, de itt mi a probléma? Hogy egy homoszexuális pár örökbefogadhatott gyereket, és nevelheti. Igen. Vagy az, hogy ez a homoszexuális pár, ez azzal az elvárással fordul a saját gyereke felé. Hogy ő is homoszexuális hogy legyen. Kisfiam, én akkor lennék igazán büszke rád. Édesapádat akkor tennéd igazán büszkévé, ha egy ugyanúgy élnél egy férfival együtt, ahogy én, majd ha nagy leszel. Tudod, ha így ebben a szellemben neveli a gyereket, ezzel természetesen megrontja a gyereket. Mert azért jó, nagyon-nagyon nagy eséllyel nem homoszexuális a kölyök. Miért? Érted? Miért rontja meg? Hát mert nem a maga, hogy mondjam, nem a maga természete szerint válik meleggé, hogyha az. Érted? Hanem független attól, hogy akár heteró, akár meleg, akármilyen izészexusa van neki, ő kap egy elvárást a szülőtől, hogy milyen szexusnak örülne a szülő. De hát mindenki kap egy elvárást a szülőtől, miért ne kaphatna? Nem mindenki tudod, kap ilyen jellegű elvárást a szülőtől, tudod, már ne haragudj. Robi, tudod, mire akarok megint kiukadni? Igen. Hogy, de várjál, ezer másfajta módon, igen, de ezer másfajta módon meg tudsz rontani, meg tudsz nyomorítani egy gyereket a gyerekkorában. Persze. Tudod, ezer más módon is meg tudsz. És tudod, heteroszexuális szülőként, úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Igen. Tudod? Igen. A Szent Istváni államban. Érted? Mi bár érted, úgy, hogy te vagy az ország első számú heteroszexuális családja. Uh-huh. Most könyörgöm, azért, mert a Ricky Martin egy példa idióta volt. Fasz. Egy példa volt. De ne, értem, de azért, mert a Ricky Martin egy idióta fasz, ne engedjünk örökbefogadni más melegszülőknek se, inkább azok a gyerekek, akiket amúgy örökbefogadnának, maradjanak az árvaházban, ha itt teszem fel a kérdést. Tehát, hogy az államnál jobb apa nincs. Ó, hát akkor esetleg a heteroszülőknek sem kéne odaadni. Hát figyelj, nem? Hiszen a jó állam vigyáz, Robi, rájuk, a ott bajuk nem lehet. A Spártában régen elvették 6 éves kor után a gyereket, és onnan már férfiak nevelték. Azon ki, egyébként sok buzi is lett. Azon ki Spárta, férfias, hát árja, igen. Meg minden. És a másik, Odessa? Ja, az Odessa, igen. Az Odessa. Nem, azért az Odessa, mert Odessa terv volt egy ilyen, mindegy, ha már nácizmus lett. Mindegy, maradjunk annál. És hogy harmadik birodalomban is van ilyen elképzelés, hogy az állam. Emlékszem, láttad a Vasprefektus című filmet? Kurva jó film. Mussolini alatt játszódik, és a Vasprefektus egy hithű fasiszta, de ilyen nagyon tisztességes, ilyen korrupció ellenes figura. És lemegy Szicíliába rendet tenni. És egy reménytelen harca alakul ki a maffiával szemben. Mert a maffia egészen a fasiszta vezetőségig is elér. És akkor így összetörik. Tehát egy ilyen filmdráma. Tehát ő egy ilyen idealista. És mondja az árva gyereknek, hogy nem baj az, ha ebből a közegből kikerülsz, engem is az állam nevelt. És az ott pozitív, érted? Az ott pozitív, hogy a szutyok maffia szicíliai szögyből jobb a fasiszta állam, érted? Mert az tisztességre és becsületre nem, mint engem. Az a poén egyébként, hogy tényleg egy pozitív figuraként van a Vasprefektus ábrázolva a filmben. És meg is történt az eset. Megtörtént. Tehát ez egy hiteles film is. Na, tehát az állam... Jó, egyébként tényleg brutális az az állam. Van egy kicsit ilyen horrorisztikus íze annak, szóval. Hogy állam, tudod, a Nyikitába is, meg minden. Most, amikor azt mondják neked, hogy mostantól az államnak fogsz dolgozni, az körülbelül olyan horrorisztikus, mint amikor a keresztapa azt mondja, hogy egyszer majd kérek tőled egy aprócska szívességet, tudod? Tehát, hogy mind a kettőtől úgy az embernek kicsit úgy, hát, mit mondjak, úgy borsódik a hátam, és inkább se szívességet nem kérek, és az államnak se akarok dolgozni, mert rémes, tudod? Igen. Rémes. Szóval arról van szó, szóval hogy arról mindenképpen szar. Nem... Hát de most az. Nem, az állami gondozás a szar. Én arról beszélek, persze, igen. Persze, igen. Igen. Beszélek. Tehát az állami gondozásból ne bízzunk rá állami gondozott kölyköket. Mondjuk egy olyan szituációban, ahol a heteroszülők azok már megkapták a gyereket, ha igényeltek, érted? Aha. És ott vannak a meleg szülők, plusz az állami gondozott gyerekek. Igen. Odaadjuk nekik az állami gondozott gyereket, a meleg szülőnek, vagy meleg párnak, hogy az nevelgesse. Aha. Vagy hagyjuk az államnál a sajátos körülmények között. Aha. És ez, na most erre válaszolj, kérlek. Hogy mi a... mik a sajátos pusztán azért, hát mondjuk kurva szar körülmények, mondjuk nem családban él, mondjuk nyilvánvalóan... Mondjuk ha egy román gyerek otthont nézek, akkor nyilván azt mondom, hogy egy normális gyerekpár. Hát igen, tehát ahol kinyalják a gyereknek ott a segét, meg mindent megkap, akkor nem biztos, tudod? De most lehet, hogy rohadt homofób geci. De most magyar, de tudod, de, tehát, de most Magyarországon vagyunk. Nem ismerem az állami. Ó, nem értek a focihoz. Igen, igen. Így van. Gyáva szar vagyok, de legalább beismerem. Beismerem, érted? Egyébként tényleg, megmondom, miért vagyok gyáva szar, mert tényleg nem tudok erre válaszolni őszinte, tiszta szívvel. Megmondom neked őszintén, szörnyű, amikor az állami otthonban van egy gyerek, de valami atavisztikus viszolygásom van tényleg a meleg párok által nevelt család, gyerek. Hát, tudod, Ricky Martin, nem tudom. Tehát, de látod, ez viszont meg már a fejed, ez viszont meg már kurvára a fejedben homofóbia, van. Ez viszont kurvára a fejedben van. Tehát most amit a Ricky Martin csinált, az rettenetes. Azért én biztos vagyok benne, hogy a meleg párok, akik gyerekeket nevelnek, többségükben nem viszonyulnak egy olyan elvárással a gyerekhez, hogy a gyerek meleg legyen. Mert nyilvánvalóan van annyi agyuk, hogy tudják, hogy ennek a statisztikai esélye, nem tudom én, 4% vagy 3%? Érted? És 97%-os eséllyel, meg hát játneveled a gyerekedet egy másik nemre. Na most jobbkezességről balkezességre, meg balkezességről jobbkezességre átnevelés is olyan következményekkel jár, hogy a gyerek bevizel. Így van. Pontosan. Meg nagyon súlyos pszichészavarokat okoz. Na most képzeljük el, hogy a Ricky Martinnak, hogyha sikerül az élete álma, amire van 3% esély normális körülmények között, erőszakos körülmények között, meg hát, tudod, amennyire erőszakos így, Ricky igaz, Martin, így, tudod, ennek felmérhetetlenek a következményei, a gyereket szó szerint megnyomorítja jó eséllyel. De hát könyörgöm, várjál. Igen. De most arról van szó, hogy vannak bizonyos családok, amely családokban hát egyforma neműek. Igen. Ha nem mered rájuk bízni, mert meg lehet, hogy olyan idióta faszok, mint amilyen a Ricky Martin, akkor tudod, a heteró családokra hogy mered rá bízni a kölyköt? Világos. Érted? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg az, hogy a meleg párok, szóval, hogyha Ricky Martin az nem lenne meleg, akkor rá mernél bízni egy gyereket? Hát ezek után, hogy értem, ő ezt előadta. Mondasz, ez a kérdésem. Értem, amit mondasz. Kap egy homokos kisfiút, és azt meg heteróvá akarná erőszakkal nevelni. Vagy Ricky Martinnál, bazd meg! Érted? Tudod, mint Michael Jackson, akinek lett két fia, mind a kettő lombikból, és az egyiket elnevezte Prince Michael 1-nek, a másikat meg Prince Michael 2-nek, bazd meg! Jó, de ez horror. Milyen lehetett Prince Michael 2-nek lenni, bazd meg? De ez horror. Amit most mondasz, az horror. De érted, de minden érdemelte ki ez a kölyök, érted? És most persze a Michael Jackson pedofil volt, de most ez nem... Igen, azt hiszem, igen, hogy az idióta volt, és pedofil. Tehát, hogy nem... Most ezen gondolkodom, hogy figyelj, azt szokták mondani a konzervatívok, persze nyilván itt tágértelemben a szélső jobb oldalig, tehát akiknek ez nem tetszik, azt szokták mondani, hogy amit a nagyon fogékony kiskorában, ha nem is erőszakoskodnak, de lát egy mintát a családba, azt a gyerek automatikusan utánozni kezdi. És az meghatároz. Na most ez így van-e, vajon, vagy nincs így? Tudod, ez igaz-e, vagy nem? Nézd. És hogyha meg azt látja, akkor meg miért baj az? Mert ez is fölmerül. Hát jön a progresszív, és azt mondja, hogy oké, így van. De miért baj az? De nem úgy, miért baj? De tudod, nem úgy látja a mintát, hogy az apukának fasza van, az anyukának meg pinálja, és az apuka dugja az anyukát, és úgy dugja, hogy nem így látja a mintát, hanem tudom. Úgy, hogy ezeken a szerepeken keresztül, ezeken az elsődleges gondozó. Öltözködés, viselkedés, és családon belüli szerepek. Meg kultúra. Uh-huh. Meg kultúra. Tudod, ezek átadódnak. Igen. Ezek mind átadódnak. De nem úgy adódik át, hogy a melegek által nevelt gyerek az így elkezd a faszról álmodni. Tudom, hogy ő azt szeretné. De én se ezt mondom, tudod, Robi. De várj, most egy kicsit érted? Sarkítod. Én nem ezt mondom, hanem nem csak szexuális dolgokra gondolok, hanem szerepekre. Azért mondtam, hogy viselkedés, öltözködés, ilyen, hogy néz ki az anyuka, hogy most két pasi együtt él, azok esetleg hasonlóan öltözködnek, meg viselkednek. Na de minden esetre itt nem a... Vagy két nő, tehát na hogy de... nem lát én... már... Okay. Na érted, amit gondolok itt. Most ne a szexre gondolj. Igen, de csak egy kicsit elkalandoztunk, mert hogy itt azért eredetileg, akárhogy is, nem a melegpárok örökbefogadásáról volt szó, hanem egy LMBTQ mesekönyvről, amely mesekönyv nem arról szól, hogy a gyerek meleg legyen, vagy leszbikus legyen, vagy biszexuális, igen, vagy transznemű legyen, hanem amely mesekönyv arról szól, hogy a gyerek az azzal a referenciával a fejében nőjön fel, hogy vannak bizonyos emberek, akik nem tudom én... így meg úgy párosodnak, érted? Vagy kerekesszékesek, vagy cigányok, tudod? És azzal a szándékkal készült ez az egész, igen, hogy ilyen emberek igenis lesznek. Lesznek, lehet, hogy már akár az iskolában lesznek körülötted olyan emberek, akik egy azonos neműekhez vonzódnak, vagy mondjuk kerekesszékesek, vagy mondjuk cigányok, és hogy ezek normális emberek, és hogy nem kell őket azért, mert ők nem olyanok, mint a többség, kiközösíteni, meg megszégyeníteni. És hogy valójában a gyerek az egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen érzékenyítés, és ez az érzékenyítés, ez arra szolgál, hogy a gyerek számára az a normalitás keretei közé férjen be, hogy vannak ilyen emberek is, és hogy ezek is amúgy normális emberek, nem a féle orkok, tudod, nem a féle féllények, hanem amúgy normális emberek, világos, és egy normális bánásmód velük szemben a méltányos. Erre szolgál nagyjából ez a könyv, érted? Ez nem a melegek örökbefogadásának a sztoria. Értem. Na most a probléma ott vetődik fel, amikor a Duró-Dóra ezt ledarálja, illetve amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy na itt egy vörös vonal, és a vörös vonalon ez túl van, Kaleta Gábor meg innen, jó, azt nem mondta, csak csinálta. Igen. Na, hogy van ez a vörös vonal, akkor ő arról beszél, hogy hagyják békén a gyerekeinket. Duró-Dóra ezért darálja le, mert ez a gyerekeinkre milyen káros hatással van. És hogy ez tényleg egy káros hatás? Tehát itt nem az történik, hogy összebuzizzák a gyereket, hogyha fölolvasol neki a buzi királyfiról, aki legyőzte a transznemű sárkányt, nem lesz buzi a gyerek! Tudod, nem lesz buzi, csak lesznek ilyen fogalmak is a fejében, hogy a sárkányok is basznak, és néha egymást, a sárkány is megbassza az azonos nemű sárkány, tudod. És lesz egy ilyen fogalma a dologról, az egy olyan világ, amiben már tudod, esetleg kevésbé gázol bele valakiba, aki történetesen speciál egy húsvér buzi. Igen, érted? Na, erről szól a dolog, és valójában a kultúrharc, ez így van meghamisítva. Meg van hamisítva. Összebuzizzák a gyerekeinket. Ezt akartam neked mondani, érted? Hogy a mesekönyv, vagy az ilyen típusú mesekönyvek és az érzékenyítéseknek a hívei, készítői, stb. Ezt mondják, amit te. Az ellentábor meg azt mondja, hogy ezek hazudnak. Hazudnak, mert nem pusztán arról van szó, hogy fogadjuk el, hanem ezek olyan mintákká válnak, ami már befolyásolja a gyereket. Nem ilyen durván, hogy összebuzizzák, hanem befolyásolják. De, tehát azt mondod, hogy... Nem én mondom, én csak azt mondom, hogy ez a másik narratíva. És te melyik narratívához állsz közel? Egyikhez sem. Mert nem tudom. Esküszöm. Ezt most komolyan mondom. Ez most nem ilyen poénkodás, hogy gyáva szar vagyok. Tényleg nem tudom. Fogalmam nincs. Én csak azt mondom, hogy azt vettem észre, hogy az egyik azt mondja, hogy ezt érzékenyítés céllal csináljuk, a másik azt mondja, hogy ez kamu, nem igaz, de a kultúra és az ember megváltoztatási céljával csináljátok, és már a gyerekeknél kezditek. Na most akkor az a kérdés, mert hogy amellett ugye kiállunk, ahogy a holokausztagadás büntethetőség ellen is kiállunk, így az LMBTQ mesekönyv betiltása ellen is kiállunk. Így van. Tehát kapható az LMBTQ mesekönyv. Hát nem, mert Duró-Dóra elintézte, hogy mindenki megvette. Na igen, de a harmadik kiadás az már kapható lesz, igen, ugye? Így szóval, na és akkor kapható ez a mesekönyv. Akkor igen. Tehát szerinted nem szabad rábízni a szülőkre, hogy, hogy ebből felolvassanak a gyereknek, vagy hogy egyáltalán milyen könyvet vegyenek és olvassanak fel, hanem ki kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy ez a gyerekkönyv káros a gyerekre, gyerekre nézve, te szerinted? Nem, Robi, én, hogyha most pusztán a szólásszabadság iránti elkötelezettségemet nézzük, akkor én azt mondom, hogy ezt a mesekönyvet én nem tiltanám be, ezt igenis lehessen kapni mindenhol, ezt vegye meg bárki, de annak is joga van, aki azt mondja, hogy ez egy szar szemét, mocsok kizé, elmondani a véleményét, akár egy performanszal is alátámasztani. Na hát. Mind arra. Akkor, érted? De én sem mondom, hogy nincs joga. Én sem mondom, hogy nincs joga. Elmondhatja. Az a kérdés, hogy egy teljesen átlagos magyar gyereket képzeljünk el. Az ő egészséges személyiség fejlődésére, pszichoszexuális fejlődésére, mentális fejlődésére, testi fejlődésére, személyiség fejlődésére és lelki érésére. Szerinted hányadik legsúlyosabb veszély ez a Meseország mindenkié című LMBTQ mesekönyv? Nyilván. Az átlagos magyar gyerek beleszámítva bazd meg az iskolarendszert, az összes kibaszott tanárt, az összes kibaszott osztálytársát, az összes kibaszott alkoholistát, aki lakik ebben a kibaszott országban, akikre, tudod, segédmotort se lenne szabad bízni, nem, hogy gyereket, tudod? És itt van ez az LMBTQ mesekönyv a mintáival, tudod, a mintáival. Na itt a vörös vonal, bazd meg. Tudod? Nyilván sokadlagos. Még akkor is. Na, tehát akkor most járunk közel a téma lényegéhez. Most járunk közel, bazd meg, a téma lényegéhez. Hogy mi a faszomért erről van szó folyamatosan? Arról van szó, hogy legyen az óvodákban, amikor egy ilyen könyv sem volt még az óvodákban. Azt mondják, ott van az összes, ott van a teljes oktatási spektrumnak az összes tankönyve, összes kötelező olvasmánnyal, bazd meg. Azt mondják, hogy tudod, ez az első ilyen futár, vagy a trójai falu, vagy az első... Figyelj, hogy szokták azt mondani, csak mindig leszarják a gyerekeinket, minden gesztusukkal, tudod, de most hirtelen, hogy milyen kurvára aggódnak. Nyilván biztos nem azért, mert a gyerekeinkkel akarnak lőni egymásra. Nem a gyerekére aggódnak, hanem hogy a másik kurzus az mondom, most a gyerekek... Távol tartsa magát a mi kurzusunktól. Mondom, most a gyerekek játsszák azt a szerepet, amit az L, az M, meg a B játszott. Tudod, meg a T. Igen, ez a négy töltény. LMBT. Igen, tudod. Aha. Beszéltük, hogy a Q húzza meg a ravaszt. Érted? És most nagyjából az van, hogy ezek a gyerekek a töltény, érted? És ezekkel lőnek egymásra a kurzusok. Az egyik az meg akarja védeni, a másik az meg föl akarja nyitni a szemét, és érzékenyíteni akarja. Igen, tudod? Igen. És így mind a kettő a gyerekeinkkel érvel. Aha. Meg mind a kettő, de valójában le se szarják a gyerekeinket. Hát itt volt nekik 30 évük. Nézd meg az oktatás állapotát! Nézd meg, mennyi pénzt szánnak rá! Hol nem szarják le a gyerekeinket? A teljes kurzus, tudod, a jobb oldalon, és a teljes kurzus a bal liberális oldalon. Te, tudod, mi jutott eszembe, Robi? Mennyi pénzt szánnak erre? Mennyi figyelmet? Mennyi energiát a következő nemzedékre? Te, láttad te az Árvácska című filmet? Vagy olvastad a Móricz Zsigmondnak ezt a novelláját? Kis regényét? Láttad azt a filmet? Nem láttad? Nem. Na, ha azt a filmet megnézed, Kádár korszak, az életed egyik legnyomasztóbb filmjét látod. Még azt is el tudom képzelni, hogy szerepelne, ha nem is a 10-es listádon, de a 20-as listádon biztos. Tudod, kádárkori, aranykori filmgyártás kiváló színészekkel, rendezőkkel, érted? Szinkóci Zsuzsanna ott került föl, tehát egy árva kislánynak a magyar leszutyat háború előtti, sőt, ez még talán monarchia kori, mert Móricz Zsigmond a vizéről, nevelt lányáról írta, ahogy ott, tehát megalázás, abuzálás, szinte rabszolgatartás, megevett egy dínyét, és tüzes vassal büntették a nevelőszülők, meg ilyesmit, tudod, hogy aki lop, az meg ilyesmit, tudod, és geci, nagy Móricz Zsigmond. nagyon durva sztorit, képzelj el. De egy nagyon durva sztorit. Csak akkor nem tudunk róla beszélni, mert nem ismered. Az a baj. Nem ismered. Nem láttad a filmet. Hát gyerekkorodban lehet, hogy láthattad, csak nyilván egy gyerek nem néz végig egy ilyet. Mert látta valaki az árvácskát? Jó volt? Iszonyatos. Kibaszott nyomasztó. Azt tudni. Kibaszott nyomasztó. Na igen. Nem, ezzel azt akarom neked mondani, hogy hogyha láttad volna az árvácskát, akkor most ezzel ez kiváló, nem is töltényben az meg, hanem egy heveder. Egy hevedernyi töltény lenne neked a hagyományos konzervatív értékeket ápolók ellen. Ezzel érted, csak ezt akartam mondani. Igen. De nem láttad, mert bunkó vagy. Igen. Igen, de akkor igen, de tudod, akkor bizonyára akkor is ugyanígy hivatkoztak a gyermekeinkre. Gyermekeink megvédelmezése. Hát, igen, igen, igen. Pont ezért mondom. Igen. Így van. És közben meg mik voltak ott a tanyavilágban. Na igen. Az igaz magyar emberek, tudod? Igen. Ja. Szóval én azt hiszem, hogy ez az egész téma, ez úgy viszonyul a politikához, ez az LMBTQ mesekönyv, ahogy a kultúrához Varga Viktor. Visszatértünk. Figyelj, keretes szerkesztésű a műsor. De érted, hogy... De én hoztam be de érted, a Varga de, Viktor. De érted, hogy mit mondok. Olvastam az de ugye érted, hogy mit mondok. Érteni vélem, igen. Hogy ez nem politika, hanem valami, amit eladnak nekünk politikaként. Hogy ez gyakorlatilag a közügyeinket kiszorító tartalom. És közben arra is rájöttem, hogy mi az identitáspolitika. Az identitáspolitika az valójában a politikának az eltérítése, a politikának az elrablása. Igen. A közügyektől a fogyasztói kosarak, a fogyasztói identitás kosarakig. Tehát a polgári társadalomhoz állampolgárok tartoznak, de amikor az állampolgárokat kivonjuk a képletből, és a helyükre fogyasztókat állítunk, aminek már teljesen más a karakterisztikája, teljesen más a viszonyulása, eltűnnek a közügyek, és a helyükre ezeknek a fogyasztóknak a fogyasztói kosarai, fogyasztói identitás kosarai lépnek. És ahogyan a kultúrából eltűnt a homo novus, és ez a fogyasztó vette át a helyét, úgy tűnt el... Mert homo novust magyarázd meg, jó? Mert szerintem ezt nem nagyon tudják. Jó, akkor a Thomas Manni ember, vagy hogy mondjam ezt? Ez a hát az az ember, akinek van egy... a krisztusi embert, jelentette régen. Az új embert, igen. Igen, igen, de aztán... Az új emberből megszületik, aztán... Igen, aztán a felvilágosodás után... De átvették a keresztény mintákat, csak deszakralizálták. Igen, igen, és lett belőle ez a szekularizált humanizmus, tudod? Igen, pontosan. És a szekularizált humanizmusban a homo novus az a Thomas Manni ember. Igen. Aki már vallástalan, de hogy mondjam... Valahol mégis a krisztusi erkölcsöknek a nem letéteményese, de... Már, tudod... Hordozója... Már nem hisz az Istenben. Metafizika nélküli Krisztus követő. Már nem hisz az Istenben, de nem hajlandó máshogy élni, csak úgy, mintha lenne. Hát, ez szép. Ez a Thomas Manni ember. Na, ennek a helyére lépett a fogyasztó. Aha. És a fogyasztó az kiszorította az állampolgárt, és a helyére lépett ez az identitás harcos. Ez a social justice warrior. Aha. Meg ez a jobboldali identitás harcos troll. Aha. A reakciós. Igen, a reakciós. Mert az, azért reakciós... Bocs, nem bolsevik értelembe használom, szó szerint reakciós, mert reagál. Igazából a jobb oldalnak úgy vettem észre, hogy nincs szubstanciája jelenleg, hanem pusztán csak reakció a izére, a progresszióra. Igen. A progresszió, tudod... Van a felforgató, meg a reakciós. Ez a, igen, ez a, ez, ez de régen volt a jobb oldalnak szubstanciája, Robi. Most lehetett azt nem szeretni, meg utána. Még a fasizmusnak is volt. Érted? Most nincs. Tehát az alt-right-nál nem látom, hogy lenne olyan, érted, szubstanciája, vagy eszenciája, mint volt a konzervativizmusnak, meg a fasizmusnak, meg akár a nácizmusnak. De nem, nincs. Csak puszta reakció. De nem ez a barátunk azért érdekes, mert az például a tiszta reakció. De nem ez a trollfész, amit nem tudsz levenni? Nem tudsz levenni, mert ha leveszed, egy újabb trollfész van alatta? Tehát nincs narratíva, ja. Ideológia, nincs igazi, nincs. Csak igazi értékrend se. Csak a trollfész. Hát ez a... Igen. De. Ja. Aha. Igen. Csak tudod, ami a fasizmusban még az volt, hogy így egy csizma volt, tudod, amivel lerúgom a vesédet. Tehát nagyjából a másik oldalon is egy csizma volt, amivel lerúgták a vesédet. De voltak mellette ideológiák, meg értékrendek. A bolsevizmusnál is, meg a fasizmusnál is. Meg művészet, meg kultúra, meg sok mindent létrehozott a táborokon kívül is. Szörnyű volt, én most félrejöttes ne esek, nem vagyok a apologetája ezeknek, de érted, létrehozott kultúrát, mind a kettő. És akkor várjál. Nem és akkor, puszta reakció, és akkor még, csak ennyit mondok. Hadd tegyem szóvá, hogy Kásler miniszter úr hozott továbbá egy olyan törvényt is. A hunok fejedelme. Hozott egy olyan törvényt is, igen, amelynek értelmében az összenem házasodott párok és az egyedülálló anyák, vagy hát inkább úgy mondom, hogy egyedülálló nők, szingli nők, aha, ne fogadhassanak örökbe gyereket. De ez most törvény Magyarországon? Mm. Igen. Aha. Igen. Szóval... Van benne na, valami. Erről mi a véleményed? Van egy egyedülálló nő, aki gyerekre vágyik. Helytelennek tartom. És azt mondja a magyar állam, hogy magyar, maradjon állami gondozásban. Most mi lenne erről a véleményem? Nyilván helytelennek tartom, szörnyűnek és undorítónak. Persze. Abszolút mértékben. Itt nincs vita. Kivéve, ha nő, fehér és heteroszexuális. És szóval, hát szóval, visszamenőleg magyar származású, az más. Szóval, hogy tudod, az egyik oldal azzal érvel, hogy tradíció, igen, a másik oldal meg azzal érvel, hogy humánum, tudod? Igen. De az egyik oldal az a tradícióba ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyon nagy ívben beleszarik, a másik oldal meg éppen embereken tapos. Miközben kiabálja, hogy humánum. Humánum. De Robi, azt megfigyelted egyébként, hogy érdekel, most ez olyan apu, hogy egyszerre osztjuk mind a kettőt. Mindig így szoktuk, de most nagyon arányosan. Hogy, és nem számítottuk ezt így ki. Spontán. Csak a témát dumáltuk meg, hogy erről fogunk beszélni. Szóval, hogy azt megfigyelted, hogy az ilyen emberjogista aktivisták azok mennyire gecire agresszívek és intoleránsak? Tehát én, bazd meg, ilyen emberjogi aktivisták, tehát mint bazd meg a nácik, meg ezek. Tehát ilyen elképesztően agresszívek, bazd meg. Komisszárok. És van, figyelj, de ez nem egy pszichológiai probléma, tudod, a Jung, meg az árnyék személyiség, hogy úgy tulajdonképpen saját magadat kompenzálod. Kibaszott nagy humanista vagyok, mert amúgy egy bestiális szörnyeteg vagyok, érted? Igen. Tudod, az a különbség, hogy a trollfész az kevésbé lánglelkű, és kevésbé őszinte, és kevésbé... Korrupt, mint a szar. Kevésbé idealista. Tehát egyáltalán nem idealista. Hát erről beszéltem neked, hogy én még olyan igazi nacionalistát, amilyen, már most harmadszor mondom el, amiben például én nevelkedtem, az meg ilyen fideszes alt-rightosok között, igen, érted, nem is tudok elképzelni. Igen, de a trollfész az sokkal kevésbé erőszakos. Tudod? Röhigcsélés, távszemétkedés, trollkodás. Mint a mártírfész. Hú, az meg, a mártírfész sokkal erőszakosabb, és... Robespierre. Igen, igen, igen. De itt tudod... De Robespierre-t még, de tudod, Robespierre-t ismerjük. Ősképp. Igen, igen, de Robespierre-t ismerjük a történelemből. De ez a trollface, ez a Donald Trump, ez a Silvio Berlusconi. Hol van a helye? Igen, honnan jött föl? Honnan bukkant föl? Ez hol? Ezt gondolod, hogy nem volt meg 2-3 évszázada? Sose gondoltam. Tudod, ez egy posztmodern jelenség? Azt mondod? Ez a mártírfész az nem, az nem, ősi. Nem, persze, az ősi. Persze. A kegyetlen... Az összes fanatikus. Bocs, egyébként az... Figyelj, mennyire ideillik. Robespierre, mindjárt folytatjuk a trollfésznél, csak el fogom felejteni, mert már két dolgot elfelejtettem, és most ezt nem hagyom, hogy figyelj, a Robespierre azért kurva érdekes, és azért ősképp ennek a emberjogista bestiális humanistának, mert ennek az intoleráns toleranciamániásnak, aki minden intoleráns tarkul lőne, minden kirekesztőt kirekesztene, tudod, és még ahhoz se ül, még azzal se ül le egy asztalhoz. Aki leül egy asztalhoz másokkal, tudod. Na, érted? És ez a típus, Robespierre, az kérlek alásan 1790-ben vagy 91-ben még a konventben a halálbüntetés, mint barbárság eltörlése mellett interpellált. Meg is van nekem a szövege, azt kiadták a válogatott beszédeibe magyarul. Ugye ez egy barbár szokás, Robespierre bazd meg, a halálbüntetés eltörlése mellett. Talán elsőként Európába, már az újkori Európába, érted? Az a Robespierre, aki aztán mindenkit lefejeztetett, bazd meg, érted? Érted? Hát, tehát igen. Ez pszichológiailag kurva érdekes. Kurva érdekes. Tudod, és nekem ezek az emberjogisták jutnak eszembe, aki Isten ments, bazd meg, hogy az emberjogi aktivista, tudod, ez az NGO izé, érted, figura, hogy az bazd meg hatalomhoz jusson, vagy fegyvert kapjon a kezébe. Tudod, kiben koncentrálódik a trollface? Talán a legerősebben. A legintenzívebben. Már most megfogalmazódott bennem. Na. Arthur Finkelstein. Meghalt szegény, Isten nyugosztalja. Zsibupszi, aki a zsidóbuzi pszichopata. Hármas. Az Arthur Finkelstein, aki nem csak zsidó volt. Homoszexuális. Nem csak homoszexuális volt, hanem úgy volt Habony Árpád mentora, úgy volt Orbán Viktor sokszoros főtanácsadója, meg az összes ilyen trollkurzusnak világszerte, akár Netanyahué Izraelben, de a világnak az összes ilyen jobboldali trollpolitikusának az egyik ilyen marketing gurúja, egy legenda, aki nem csak hogy egy homoszexuális zsidó, hanem egy háztartásban élt egy másik férfival, és így nevelgettek együtt gyereket. Mert örökbe fogadtak gyereket. És így uszított világszerte melegek ellen, mindenféle kisebbségek ellen. Mindenféle lelkiismeret furdalás, meg bűntudat, meg bármiféle meghasonlásnak a legcsekélyebb jelen nélkül. Ez egy nagyjából olyan formátumú figura, hogy emeljétek a habonyt a habonyadik hatványra, és akkor megkapjátok Arthur Finkelsteint. Azt hiszem, hogy a trollface ebben maradéktalanul kifejeződik. Mikor egyáltalán nincs, tudod, nincs identitás mag. Nincs identitás mag. Vagy hogyha van, akkor az mi? Az ebben a helyzetben mit jelent? Arthur Finkelstein szimpatizál a zsidókkal, vagy a buzikkal, vagy a marketingesekkel, vagy a totalitárius, vagy az autoriter rezsimekkel, vagy a szabadságjogokkal, vagy a melegek örökbefogadásával, vagy a melegek együttélésével, melegházasság kérdésében. Mi az ő tényleges véleménye? Azt, amit tanácsba ad, vagy azt, aminek a révén gyereket fogad örökbe? Érted? És nincsenek válaszok. Nincsenek válaszok. Hát attól függ. Ha gyereket akarok örökbe fogadni, akkor az a jó, nem? Hogy örökbe lehessen fogadni. Ha meg tanácsot akarok adni Orbán Viktornak, akkor meg az a jó, hogy ne! Hát az egyikért pénzt veszek fel, a másikon meg gyereket. De ez a tiszta cinizmus meg pszichopátia. Hát ezt mondom, de hát most könyörgöm. A Habony Árpád az, aki nagyjából kitalálta az Orbán Viktornak ezt a kommunikációját. Érted? És kiképezte Rogán Antalt, aki ezt végzi napról napra. Egy hangya szorgalmával. De most a Berki miatt ki vagy. De nem a Berki miatt. Hát most könyörgöm. És ezt a Habony Árpádot, ezt az Arthur Finkelstein tanította ki arra, amit tud. Hát most érted? Hogy jutunk közelebb ennek a trollfésznek, ennek a szellemnek a magvához? Hanem az Arthur Finkelsteinen át. Nem, eszembe jutott más. Az a figura, akit az Al Pacino játszott az Angyalok Amerikában, igen, az egy létező faszi volt. Igen. Jeff Cohn, vagy nem biztos, hogy Jeff, valamilyen, a Cohn-t megjegyzem, mert ugye az egy karakteres név. Erről szól. De az a erről csávó. Erről a jelenségről szól az a jelenet. Az amerikai jobboldal keselyűje, érted, teljesen gátlástalan faszi, és közben meg ugye zsidó és meleg. Angyalok Amerikában. A Al Pacino, igen. De az létezett, a csóka, igen, az egy létező figura volt. Igen. Az nem egy irodalmilag kitalált alak, érted? Igen. Emlékszel? Éces vagy, és akkor azt mondja, hogy nem vagyok éces. Én egy fehér heteroszexuális férfi vagyok, aki csak fiúkkal baszok. És májrákon van, nem étszem. Nem emlékszel Angyalok Amerikában? Nem emlékszem. Na, ez egy létező fószer volt. Ez már egy kicsit, amiről nagyon közel beszélsz. Nagyon közel járunk. Igen, ez valami csupa, ilyesmi. Miért csupa zsidót említünk? Mert ez most egy cikét. De most könyörgöm, de alig ha véletlen, hogy republikánusok, jobboldaliak. Hogy ez a, tudod, ez ennek a trollfésznek a formálódását rögzíti. Aha. Ott az Al Pacinónak ez a karaktere. Igen. Tudod, és az még ráadásul 50-es, 60-as évek. Uh-huh. Már nem 50-es, bocs, uh-huh, az csak a 60-as talán, vagy 60-as, 70-es. Tudod, már a faszi. Igen. Már tudod, a alakult Rosenberg ez a házaspár volt az 50-es években. Alakult ez a személyiség, ez a felfüggesztett személyiség státusz. Igen. Ez a felfüggesztem a személyiségemet addig, ameddig tanácsot adok itt, vagy gyereket fogadok örökbe emitt. Addig így, tudod, így. Nos, ez az ember, akinek a lénye az már csak egy paraván. És hátul van valaki, aki mindig berendezi a paravánt, átrendezi. Átrendezi a közönség igényeinek megfelelően, illetve hát nyilván azért a közönség igényeinek megfelelően, mert a belépő díjakra igényt tart. Uh-huh. És hogy valójában sosem őt látod szembe magaddal, amikor a színpadon áll, tudod? Hanem mindig ezt a personát, akit ő létrehozott, az adott igényeknek megfelelően. Azt hiszem, hogy ennél közelebb a trollfészhez nem jutunk. Nincs személyiségmag, nincs identitásmag, nincs, nem gondol valójában semmit, hanem mindig azt vizsgálja, hogy az adott szituációban melyik szerep, melyik alakzat az, ami kifizetődik. Hogy kell, kinek kell lennem ebben a helyzetben ahhoz, hogy ezt a helyzetet én uraljam, hogy ebből a helyzetből én jöjjek ki pluszosan. Azt hiszem, hogy egy pszichopata mindig így gondolja végig a helyzeteket. És erre a pszichopátiás gondolkodásra, erre kondicionálja a trollfész a jobboldali kurzusnak a híveit. Hogyha ők is jó hatékony fasz a triggeringet akarnak tolni, akkor ezek a szabályok hozzá. Ne légy, tudod, ha bárki vagy, abban, aki vagy, Már sérthető vagy, az már, ott már van egy, ott már létezik egy gyenge pontod, azon a pajzson már van rés. Tudod? Bárki is vagy. Az legyőzhető. Az leérvelhető, az megsemmisíthető. Ha viszont bárki vagy abban az értelemben, hogy nem egy valaki, hanem a létezők sorának bármelyike lehetsz, tudod? Onnantól kezdve, ami a minden pillanatban nem ér a neved, hogyha sosem beszélsz velük igazán komolyan, csak a komolyság látszatát kelted bennük, akkor minden helyzetet nyerhetsz. Ez egy sajátos amőba természet. Egyébként a bal oldalon is megvan az amőba természet. Ez ilyen nagyon másfajta alakzatokban van meg. Erre kíváncsi. Emmanuel Macron, hogyan? Karácsony Gergely. Tehát, az nem bal oldal. Jó, de érted. Az nem bal oldal. Nem bal oldal, hanem ez a liberális, de jó, világos. Ez a liberális, ez a középen rekedt valami igazából. A liberális progresszió is kitermelte ezt a karaktert. Érted, mit mondok? De az igazi liberális progresszió az keményebb figurákból áll, nem ezekből, nem a Macronból, ebben igazad van, nem a Bajnaiból, nem ezek a Karigeriből, ezek nevezik magukat progressziónak, hanem a csenderista komisszárokból, azok kemény figurák. Igen, de azok nem baloldaliak? Azok igen, de a Karigeriék azok nem baloldaliak. Nem, azt mondom, hogy nem baloldaliak, azt mondom, hogy inkább liberálisak abban az értelemben, hogy Wall Street pártiak, bár a Karigerinek a pártja, a Párbeszéd, az még kifejezetten baloldali párt, tehát a Karigerinek annak kéne lennie, de hát inkább egy ilyen Macron-szerű. Robi, olvastad, hogy szegény Lár Andrást így beszopott a Párbeszéd? Hát az engedélye nélkül a Besenyő Pista bácsit rátették egy plakátra, hogy a Müller Ceciliának mondja, hogy normális. És akkor az András írt egy Facebook izét, hogy teljesen ki van akadva, és fel van háborúda, sose politizált egyetlen párt mellett. Da. Az engedélye nélkül kiteszik a Besenyő Pista bácsit egy plakátra. De a Jessinek is volt valami műsora, ahol meg a Dolák Salinak a diavetítés súlyát ugyanez. Csak most erről jutott. Hát igen, most így ők úgy gondolják, hogy ez a mém, ez most már közkincs, ezt ők használnák. Igen. A maguk nemtelen eszközeire. Igen, abszolút, de ilyen undorító. Ja. Jó, viszont levittük a témát most ilyen nagyon, nagyon gagyi fosba, érted? Tehát le a mocsárba. Figyelj, egy picit summáznék valamit, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Tehát, ez az egész progresszivista cucc, ez az LMBTQ, figyelsz? Ez valamit akar. A másik, ami ellene van, figyelsz? Ami a hagyományos izét, a hagyományos embert, vagy hagyományos társadalmat, hagyományos családot, hagyományos nemi szerepeket hirdeti, az viszont nem igazán. Egyrészt, mert félig meddig már nincsenek hagyományos társadalmi modellek, nemi szerepek, család és egyéb, tehát bomlik az egész magától, mint a szar, plusz még bomlasztják is, ez két különböző dolog, bomlasztják is, és bomlik is, és ez igazából a troll kurzusnak csak egy kamu. Ez egy kamu. Viszont ezt tudod, mit jelent? Hogy az egyetlen alternatíva csak ez a bizonyos LMBTQ és kultúrbalos és faszom cancel culture, meg ez az egész lószar. Ez a jövő. Vágod? Ez a jövő. Geci nyomasztó. Érts, hogy nem ez. Tehát már említettem, hogy mi van hogy a jövővel. Még ez se. Nem. Tehát én még ilyen optimista vagyok, ha feltételezek egy ilyen orwelliánus akármit, mert Orwell vagy Mad Max, ugye ez? De Mad Max legalább olyan jó pofa, tudod, száguldozik a mocin, és levágja a karját a csávónak, meg, és ott leng a levágó de ez egy olyan, az egy olyan őskor, ahol kurva sok olaj van, én nem vagyok biztos abban, hogy ez fog jönni, de majd meglátjuk. Meg víz, a vízé megy a harc, tudod. Igen, de tudod, azt nem lehet kizárni, hogy a Mad Max világ után, tudod, amikor ott eltelik abban mondjuk 500 év, vagy 800 év, vagy mennyi, érted, majd nem kezd újra felépülni a civilizáció, majd egy új civilizáció, érted, aha. És akkor majd ezek a kérdések egy más szinten fognak felvetődni. Nem aha. Az LMBTQ mesekönyvnek a kulturális nívóján, ezek az egyébként égető kérdések, amiket itt most próbáltunk az este folyamán feszegetni. Hát szerintem ezek a fontos kérdések. Majd vissza fognak térni, ha majd egyszer az emberi egy magasabb szinten a környezetével, a bolygóval, a bolygó erőforrásaival, harmóniában fel tud építeni egy új civilizációt, a jelenleg hanyatló civilizáció tanulságait felhasználva. Hát le, nyilvánvalóan ezek a problémák már most körvonalazódnak, ahogy biztosak lehetünk abban, hogy a középkornak bizonyos problémái, meg bizonyos válságtünetei, vagy bizonyos kihívásai már késő, bár a késő Rómában is jelentkeztek, de azt azért mindenki érezte, hogy, hogy nem abban a korban fognak megoldódni. Ja. Hát figyelj, most belegondolok, tudod, ki volt az a Symmachus? Ez egy 4. századi fószer volt, aki ilyen reménytelen, 4.-5. század, bocs, mert Szent Ágoston kora, és ilyen kétségbe esetten védte a halódó Róma kulturális hagyatékát, amit már a türelmetlen kereszténység az kiszorított. Egyik az utolsó pogány entelektüelleknek, tudod? Tehát már annak a legvégén. És kicsit úgy érzem, tudod, mintha ilyen én ilyen Symmachus lennék ebben, ebben az egészben. Picibe persze, nem hasonlítom én magam hozzá nyilván, de hogy az az állapot, amikor desperát módon, teljesen reménytelenül és kilátástalanul ragaszkodsz valami olyanhoz, amit pontosan látod, hogy pusztul, mint a szar. Ráadásul olyanok védik, akikkel meg nem evezel egy csónakba, mert tudod, hogy azok meg kamuznak. Kamuznak. Hát meg tudod, meg nem a régió világot rendeznék be. Tudod? Hát az meg a másik. Azt igen, is tudjuk. Persze. Már láttuk az eredményét. Igen. Tudod? Tehát nem az lenne, hogy így tudod, ilyen mert olyan ez, mint visszatömködni a szellemet a palackba. Nem lehet vinni a palackba, a szellemet nem lehet visszatömködni. De magától visszabújik a mesékbe. Tudod? Igen, igen. De tudod, visszamegy és lezárja az Aladin, és megszivatja a dzsint. De tudod, a felvilágosodást így meg nem történté tenni, és így visszamenni a felvilágosodás elé. Érted? És egyébként meg, ha mondjuk, ha lehetne, ha vissza lehetne tömködni a szellemet, akár a szexuális forradalom szellemét, akár a felvilágosodás szellemét, vissza lehetne, mert lenne egy eljárás, vagy át lehetne baszni a dzsint, hogy ott van bent a palackban valami, és akkor azért visszabújik. És akkor gyorsan ledugaszoljuk. Ha mondjuk meg is lehetne csinálni. Hajlandóak volnánk az emberi jogainkkal fizetni ezért? Mert az emberi jogainkat is a felvilágosodástól kaptuk. Bizony. Tudod? Bizony, hajlandóak bizony. Lennénk? Jó díl lenne? Uh-huh. Jó díl lenne, hogy onnantól kezdve nem védene téged semmi. Nem lenne gyülekezési jogod, nem lenne egyesülési jogod, nem lenne szólásszabadságod. Tudod? De ez a modern... Meg a cselekvési szabadságod, meg nem lenne mondjuk költözködési jogod. Az milyen világ lenne? Az volna a jó világ? Azt akarjuk? Robi, tényleg hajlandóak vagyunk befizetni ezt az árat? Robi, a sztálinizmusban ez mindig az volt, pedig azt a modernizáció hozta létre. Vágod? Amit igen. Most felsoroltál, ez a sztálinizmusra mindig az volt. Költözködési jogot se volt. Igen, a sztálinizmusra igaz volt, de azért azt is látjuk, hogy a sztálinizmus az nem a történelem vége volt, hanem a történelemnek egy zsákutcája. Igen. Tehát azt is látjuk, igen, hogy igen. Nem, tudod, a felvilágosodásnak azért, most a felvilágosodásnak azért, hogy mondjam, azért szerintem a sztálinizmust megnevezni, mint a felvilágosodásnak az eredményét, az azért... Pedig annak az eredménye. Hát de nem egyedül az nem egyedül a sztálinizmus a felvilágosodás eredménye. Már bocsássál meg, de az apu azért iszik, mert te sírsz is annak az eredménye. Nem csak a sztálinizmus. Tehát most én értem, hogy mit mondasz. Hát unokatestvérünk, na. Igen, de egy olyan unokatestvér. Vannak közös ősei. Igen, van. Igen, de hogy valójában bárminek, ami ma kulturális jelenség, akár a kultúránknak, akár annak a, tudod, annak a fajta világnak, ahol akárhogy is kimondhatjuk bazd meg azt, amit gondolunk, és nem visznek el érte. Egyelőre. Jelenleg épp. Jelenleg épp nem. Igen, és ezt nem mondtam a múltkor, nem érted, az irány, hogy most akármilyen utálatos dolgokat csinál az Orbán rezsim, Hát nem visznek el minket innen, és nem verik le a vessénket. Hát így kell nézni, látod? Így kell nézni. Hát valószínűleg arról van szó, hogy a DJ Jesse-jék is ezt így átgondolták, hogy azért baszki, van mit szeretni ezen a rendszeren, érted? És hát ennek meg mi az alternatívája? Az, hogy jön bazd meg a gendervilág, tudod, átoperálják a gyerekünket, minket meg visznek az Andrássy út 60-ba. Hát akkor már inkább ez, nem? Ott átnevelő tábor lesz, ahol belőled majd csinálnak ilyen izét, érted? Tudod. Ilyen emberállat kimérát. Például. Igen. Jelzem, hogy én nem csak nemet szeretnék váltani, hanem fajt is. és melyik állatra gondoltál? Hát én azért, figyelj, azért én jó párféle állat szeretnék lenni. Én nem lehetne ezt így összeválogatni? Nincs katalógus? Nem tudom. Egy barátom egyszer menyéthez hasonlított engem. Ez volt a izéje. Együtt nyaraltunk Görögországba, még nagyon régen, a első feleségemmel, és ő meg a barátnőjével, és akkor így mindig mondta, hogy milyen ismerősünk, milyen állathoz hasonlít. És akkor így, mit tudom én is szóba kerültem, és akkor így mondja a csaja, hogy az Attila az nem ragadozó. Erre mondja a barátom, hogy dehogy nem, csak az a kis geci ragadozó. Tehát az a menyét, ami éjszaka bemegy a tyúkolba, bazdmeg, és elharapja a tyúk. Nem a farkas meg a izért, hanem az a menyét, bazdmeg. Rohadt geci. Miért nem csinálunk egy olyan gyerekkönyvet, aminek az a címe, hogy mi szeretnél lenni? Válasz! És akkor kinyitod a gyerekkönyvet, és az első oldalon mindjárt ott van egy ordas nagy transvesztita, tudod? Utána van bazd meg a hermafrodita, utána lapozunk, utána jön a meleg, meg a leszbikus, csak hogy sorba menjünk, és utána tovább lapozunk, és ott meg már ilyen emberállat kimérák vannak. És egyre mélyebbre menjünk. Igen, tudod, és választhatsz. És ezek mind jó választások. És mindegyikhez írni egy ilyen négysoros kis verset. Hogy az emberállat kimér, neki miért jó, mit szeret csinálni ilyen napközben. ABC, igen, és volna benne minden, ami akarhatsz lenni. Tökéletes. Te választasz, lehet zsibuci. Igen, ezt de most, amióta a Terry Black meghalt, azóta úgyis keressük a zsibucit, úgyhogy... Igen, szegény, Isten nyugosztalja. Nem olyan egyszerű. Egyébként figyelj, te tudod ki az az Edward Gorey? Honnan tudnád? Mindegy. Szóval, hogy... Ezeket most már ne tedd fel, légy szíves, jó? Most egyszerre válaszolok az összes ilyen kérdésedre. Nem tudom, fam, jó. Viszont szeretném megtudni, mert kurva kíváncsi vagyok, és mindig tanulok tőled valamit. Edward Gorey egy nagyon kiváló amerikai képnovellista, nem tudom, hogy még éle, tehát nem képregényeket csinált, hanem ilyen nagyon lírai, nagyon fura képnovellákat, tehát egy ilyen belterjes New York-i fasziról van szó, aki mit tudom, egy darabot mondjuk 30-szor megnéz a Broadway-n, azt tetszik neki, és viktoriánus kori angol stílusú figurákat rajzolt, és ilyen nagyon, nagyon bizarr az egész. 70-es, 80-as évek főleg. És nem tudom, hogy éle még. És van neki egy ABC-s könyve, ami A, mint Anna, aki leesett a lépcsőn. És én gyerekhalálok végig, bazd meg. Érted? Ezért P, mint Peter, aki megfulladt a baractól. És akkor ez így lerajzolva ilyenkor, érted? Nagyon durva. Na jó, de itt innentől kezdve... Eklektikus abecedárium a címe, érted? De szerintem teljesen normális. Egy ilyen csontváz, ilyen halál esernyőt tart, és ilyen kis gyerekcsapat van körülött, és akkor ABC-ben mindenki egy gyereknek a neve, hogy hal meg. Beleesett a tóba, meggyilkolták, megfulladt, érted? Lázas volt, beteg lett. Ez teljesen beteg. Szerintem ez nagyon jó és nagyon hasznos. De én komolyan gondolom. Hát most a gyerek ezek után, tudod, barackot eszik, oda fog figyelni, tudod. Megy a lépcsőn lefelé, aha, oda fog figyelni, megfogja a korlátot. Tudod, most miért olyan nagy baj? Most egy kis versike, néhány rím, és valamit megtanul a gyerek. Most tényleg ártunk neki? Nem. Viszont, ha mesekönyvet akarsz, én akkor szólok a barátomnak, a könyvelő négy napja szerzőjének. Szerintem már tud róla. Ő lehet, hogy kiváló mesekönyvet ír. Most felolvastam egy mesét, elküldte nekem e-mailem. Gmailem. Úgyhogy ezért. Na, szóval figyelj, Robi, visszatérve még egy-két perc erejéig, Tehát most így elvicceltük a végét, groteszk fekete humorral, oké, de hogy szerinted előbb lesz vége a világnak, mint sem, hogy az emberiség evolúciósan ugrik egyet. Ez lenne az igaz érdekes. A civilizációnak lesz előbb vége. Én nem mondom, hogy a világnak vége lesz. Most tudod, azt értettem. Hogy igen, úgy érte, igen. Bár egyébként mi? Tudjátok, hogyha ha a bazd meg a metán följön, tudod, érted, akkor hullgolyó föld tudod, lesz 30 millió évig. Tudod, alakulhat úgy. Nem olyan hosszú idő egyébként. Tudod, alakulhat úgy, hogy az emberiségnek is vége van. Tudod? Uh-huh. Úgy nem alakulhat, hogy az életet kiírtjuk. És terraforma? Majd a következő civilizáció, tudod, de hogy az igen. Mikor lesz, meg hogy lesz. De figyelj, de ennek az Elon Musknak vannak ilyen nagyon bicskanyitogató szövegei is. Én csak ilyeneket ismerek. Érted, miket hallottál még? Hát, hogy így a politikába is beleszólna, meg rezsimeknek a izébe, támogatásába, meg tudod, ilyen... És amikor a búvárharangot kellett tervezni, hogy kimentsék a gyerekeket a víz alól, és ő megtervezte a búvárharangot, de a mentők azok mondták, akik ott voltak a helyszínen, hogy bocs, de mi ezt megoldjuk. A keleten, ugye? Tájföldön, vagy hol volt az? Igen, és hát ez neki, tudod, rosszul esett, hogy ő az istenember, gyorsan megtervezte az isteni eszközt, amivel meg lehet menteni a gyerekeket, és így nem kell a segítség. Úgyhogy rögtön az egyik ilyen búvárt, aki mentette a gyerekeket, megvádolta azzal, hogy azért nem hajlandó a búvárhara, az Elon Musknak a búvárharangját használni, mert a mentés közben a búvárharang alatt meg akarja a gyerekeket rontani, vagy hát fogdosni, vagy hát így szeretne a kis segükbe begyúlkálni, vagy mi, érted? És ő ezt így szó szerint bazd meg, megvádolta a csávót pusztán azért, mert nem kellett a búvárharang. Figyelj, akkor... Fölajánlotta, és azt mondja, hogy kösz, de mi ezt megoldjuk anélkül, akkor ő azt mondja, hogy pedofil vagy, bazd meg. Pedofil vagy, mi az, hogy nem kell? Mert be van kamerázva, azért nem. Te, Robi? Az Elon Musk az antiszociális személyiségzavarba szenved? Hát enyhén szólva is. Aha. Hát enyhén nem szólva akarom is. Nem akarom használni a pszichopata és a szociopata kifejezéseket, mert most már ilyen divat szó lett. Igen, ugyanarról beszélünk. Minden szarra használjuk, akinek nem tetszik a pofája, de hogy antiszociális személyiségzavar. Igen, ez maga a pszichopátia ugyanaz. Na, én tudom, csak direkt használtam igen. A hivatalost. Igen. Na most az Elon Musk az tényleg ilyen. Hát minden jel erről. De bazd meg, hogy a kurva érdekes, hogy ugyanakkor a cége a világ egyik zseniének a nevét viseli, a Tesla-ét. Hát igen. Na, hát, érted? Érted? A Tesla. De ettől, a Nikolás Tesla. Igen, de ettől még ő egy jó marketinges. Tehát így jól kitalálta ezt a dolgot, és nyilván megvásárolta a jogokat hozzá. Tehát most ezzel most mit tudod, ez most mit jelent, hogy az mert Elon Musk az nem lehet pszichopata, mert a Tesla annyira menő? Vagy most mi van? A Teslának hogy az Istenben nem lettek utódai, vagy leszármazottjai, vagy érted? Hogy a picsába került a Tesla hagyaték az Elon Musknak a kezébe? Hát és hogyha élnek az utódai, és az utódainak azt mondta az Elon Musk, hogy... Hát én használnám ezt a nevet, ti meg kaptok ennyi és ennyi millió dollárt, vagy esetleg kaptok három ilyen szép autót. Nem tudom, hogy mi volt az ára, de érted, nyilván meg lehetett velük állapodni. Világos. Figyelj, ja. A végére valami bölcsesség. Tudod. Most kellett volna felolvasnod a Faluditól, bazd meg a Tanuljátok meg ezt a versemet, mert végig ebbe a hangulatba beszéltünk, és csak a Berki Krisztián meg a Király Viktor, bocsánat, a Varga Viktor... Jaj, megtanultál valamit, amit nem lett volna szabad. Az dobott ezen az egész, érted, iszonyatos komor estén, szóval ez szörnyű. De hogy akkor most mi a tanulság? Az ég egyött a világon. Hát nem, hát az a, nem, hát az a tanulság, hogy a húsvér embert kell szeretni, meg segíteni, meg megváltani, és nem az absztrakt tömeget, és nem azt az embert, akire éppen hivatkozva a másik oldalnak ki akarom kaparni a szemét. Tudod? Mert valahogy nem hiszünk abban, hogy azon az emberen valaki tényleg segíteni akar, amikor az az ember valójában semmi más az ő számára, mint hivatkozási alap, meg lövedék, amivel a másik oldalt lövi. És ez nagyjából vonatkozik a gyermekeinkre, ez nagyjából vonatkozik a transzneműekre, és nagyjából vonatkozik a melegekre, meg úgy gondolom, hogy nagyjából vonatkozik az összes kisebbségre, a magyarországi cigányságra. És akkor viszont vonatkozik a többségre, vagy a többségnek tartott társadalomra épp úgy vonatkozik, hiszen az ugyanolyan hivatkozási alap. És arra épp úgy hivatkoznak, hogy valójában, tudod, ennyit érünk mi nekik. Hogy ránk való hivatkozással meghajtsák azt az erőművet, amivel hatalmat termelnek maguknak. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát.